Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Jaj, de jó. Na nézd meg. Péntek van. Hát, jó reggel, kívánok jó reggel, sziasztok. Ezt elhiszed? Ha van ilyen csupi? Hát most hát van, ott a szarsz a szoba közepére. Csupi, van ilyen? Hát most valami lebillen a mikrofon állványom. Hát. Ez Zsűr majd igazíts meg neki. Légy ő kedves. Aki ezeket a mikrofon állványokat kitalálta, nem, az... Nem, aki megvette főnök. Hát, de hogy így komolyan, az nem ült rádió stúdióba. Húzzam ezt meg most, nem, nem, ezt nem, úgy nem, húzzad. Igen, az jobbjál rá, azaz, igen. Izomból. Na rányomtam. Jó, de tudod, meddig jó, Zsűr, csak mondom, amíg egyszer hozzá nem él. Abba a pillanatban vége lesz? Szerintem. Ez embertelennek ezek az állványok. Maga a mikrofon az nagyon jó, de hát az állvány az penetra. Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk, péntek van, és jó idő. De most egyőre ezt még nem látjuk, úgyhogy nem mondok ilyen nagy közhelyeket. Gyerekek, nagyon keveset aludtam, úgyhogy innom kell egy kávét. Most rögtön? Akkor zene? Azonnal. De hogy itt nagyon. Nem, mondom, Rogerből megnézek egy szettet, nagy baj nem lehet. Aha. 6-2-re vert a Bediket első szettbe, de olyan űrtenisz volt, mondom, se baj, megnézem a másodikat, csak az elejét. Az még belefér. Roger megrogyott, pedig elhúzott. 1-1. Na mondom, hát most akkor megkenézem a döntőszettet. Nem mehetek el aludni ennek, hogy nem tudnám, hogy mi van, amikor döntőszettet játszanak. És akkor 12:30-ig néztem. Na. Úgyhogy meccslabdáról jött vissza. Meccslabdája volt Berdichnek. És visszajött Roger, megnyerte. Jóban. Igen, kettős hibát ütött, amikor már Rogernek volt Berdich, és ezáltal tovább jutott. Úgyhogy, és akkor már 12:30, 12:00 volt. De ezzel rá lehet csúszni egyébként. Rá, sajnos, igen. Bekapcsolni a tévét, nem szabad belekezdeni már semmibe ilyen este felé, amikor már az ember egyébként feküdne, illetve feküdnie kellene. Én is tegnap még egy picit egy este felé mozogtam, megcsúsztam mindenféle ilyen papírok kitöltésre, megyek ma a vízművekhez, az elműhöz, a főgázhoz, mindenféle óra átjelentések. Mit tudom én, átadás, átvétel, figyelj, 2 órán keresztül töltögettem minden papírt, ezt megcsúsztam, kicsit későn kezdtem el mozogni, és hát ugyanez nálad a tenisz, nálam meg Gran Torino, az egyik kedvenc filmem, imádom. Néztem, azt is néztem. Imádom, és persze, és tudod, már ötször láttam, az elejétől a végéig, minden percét ismerem, tudod, és akkor így elkezdem így nézni, és így nézem, és már feküdhetnék le aludni, de nem, nekem meg kell néznem a végét is, mert egyébként azt is láttam már 5-ször, és betéve tudom tényleg minden perc, de nem, nekem végig. Éppen nem vagy oda. Én pont azt látom, amikor azt az ázsiai kisvegy vegzálják ott a fekák, és igen, akkor ott oda megy, és akkor pisztolyál a tudsál, mint a lelődni őket. Mondom, ez nagyon jó, csak aztán kezdődött a második szert, csak vissza kellett kapcsolom. Dragon Lady, ahogy mondta benne az öreg. Igen. Néha egyébként jó tévézni, most a gyerek a másik szobában aludt el, és akkor befeküdtem a helyére. És Charlie Chan is. Igen. Az öreg rossz is. Igen, én belenéztem, láttam, csodás tényleg. Láttam, hogy én nem szoktam ilyen sokáig, csak aludtam most délután egy órát, és akkor viszont így jól bírtam az estét. És hát persze a csajok ott vonaglottak, Kuznyecova vagy nem tudom kicsoda megint, Wozniacki, és akkor látod, hogy 9:30, 10:30, 11:00, megcsúszott Roger. Most már csak megvárom. És akkor most már megvárom, tudod. Most már fönnmaradtam, akkor megvárom, egyet megvárok. És akkor utána meg már indulta. A csúszás, de mondom, akkor sem alszik a család, most már megnézem. Na mindegy, úgyhogy ez volt, gyerekek, de azon most Alaci behozta a kávémat, úgyhogy ez leér, akkor készüljetek. Jó lesz, onnantól kezdve. Akkor koposzkodni kell, öcsém. Akkor öcsém halott köst fel a gatyát. Nem egyszerű érteni, akkor beáll az egyes vágányra a Shinkansen. Ott egy mával nem tartod az iramot. Na, ha már Shinkansen, nem egy Shinkansen, de az új ruszki metrót, képzeljétek el, majdnem sikerült, tehát nem ruszki, mert panda. Írtál nekem tegnap, igen. Figyeljetek, lemegyünk. Most kezdjük ott, hogy Annával mentünk, megvártuk egymást, és akkor itt 110-es busz itt a megállóba volt egy nagyon kedves, hogy beállt, nyitva volt még az ajtó, odaálltunk, gyorsan becsukta, hogy még véletlen se tudjunk felszállni, és állt egy kicsit még. Mert azt még hittem, hogy Gellért hegy, és ez a pasz. Persze, nem, itt kezdődött a sztori. És így tudod, ez a szokásos, nem érted, hogy miért, nem tud besorolni az autók közé, piros a lámpa, de ő becsukja az ajtót, és még áll egy kicsit. És akkor tudod, így állunk, és így szétert kézzel, hogy hello, halló, mert a hátsó ajtón a kopogtatás, hogy biztos, hogy hallja a sofőr, ezért integettem a visszapillantóba. Meg biztos visszaintegetett, azt én már nem láttam, még állt egy kicsit, még egy kicsit, meg még egy kicsit. És futjék oda előre az első ajtóhoz, hogy a kis praszli élet fölnyomod, hogy bácsi, nem. Ajtó kinyit szülővár, lencserenciáztál, így van, anyukám, anyukám, fönn van anyukám. Előre sétálunk, hogy előre rohan meg, hogy haló, vagy elé állnék, hogy ne csinál már. Nem megy sehova, ne kell lennie. Amelyik fokkorában kis kigye. Becsukja az ajtót, meg úgy gyövösszön az átmagad az árt ajtót, tudod, mint Ace Ventura a rinocéroszak a fenekében, az ugye vicces lenne. Ezt nem értem, miért csinálják. Én sem. A jobb fej az nyitva hagyja, de nem tudom, miért csinálja. Na, parancsolj. Tudom, miért csinálja. Na. Elmondom, miért csinálja. Elmondja, miért csinálja? Csak a reklámblokk után. Ugye, mit csinál? Ha megvárja a zöld lámpát, igen, akkor ő már nem tud kisorolni, mert mögötte ugye szintén zöldet kapnak, és jön. Ezért ő becsukja az ajtót, mert nyitott ajtóval nem mehet el, és picit berakja az órát. És ezáltal picit egy 10 centit előre megy, és berakja az órát, ezért már a zöldnél a mögötte lévő autó valószínűleg nem tudja megelőzni, aha, és akkor már be kell, hogy engedje. Ha áll a zöldig, akkor ott megindul a kocsisor, a büdös életbe senki nem engedi. Tehát neki kvázi tulajdonképpen piros lámpánál kell egy kicsit besorolni, és akkor már viszont nem veszélyes, mert bármikor zöldre vált, hát téged felvegyen. Hát van nem nekünk szólt, szerintem nem. Munkaautósoknak. A munkaautósoknak, igen, mert itt a hegyalján, mikor a bakcsomóponttól is zöldet kapnak, akkor ott megindul a sor, ott viszont akkor már, ha te zöld lámpánál zárod az ajtót, büdös életben nem engednek ki. Nem bunkok, azoknak az autósoknak az szerintem ez lehet. Szintén sürgős dolguk van. Ez lehet, de nagyon frusztráló, tudom, hogy ott áll, és már... Állunk, tudod, toporgunk, és akkor tudod, a fentiek ilyen együttérző arccal néztek le, és így tudod, hát ők is most... Neked is jó, neked is szar. Te fönt élem. Néni előre is nézett, most miért nem engedi fel a kis fiút? Neked eszembe jutott, hogy még 10 percig kell beszélgetned Annával a következő járatig. Nem engedik fel a kisfiút meg anyukáját? Nézd, nem is sír, milyen bátor kisfiú. Most ment el a busz. Milyen bátor kisfiú, nem is sír. Hogy toppantott a kicsi lábából? Hagyjam az utáját, vennék neki buktát. Jaj, nem anyos az anyukája. Igen, nem. Az anyukája meg se vigasztalja. Nem ilyen anya az ilyen. Kicsit nagyobb lenni, bezárnám a pincébe. Csinálnék vele dolgokat, de nem mondanám meg a Margit. Na jó, mennyit vártalak. Jó, megvártuk a következő busz. A lényeg, hogy leértünk a Ferenciek telére, lementünk a föl, és abban a pillanatban húzott ki a panda, és tök jó volt, hát persze, de így egyszerre az Annával tök jó volt, mind a ketten egyszerre kimondtak a B-betűs csúnya szexuális aktusra felhívó kifejezés, mindenki minket nézett. De tudod, de ugye ja, nagyon őszintén jön ki az emberből, hogy banyek, erre várok már hetek óta. Most mehettetek volna, úgyhogy mindegy, majd valahogy megoldjuk. És a következő szerelmény már nem az, tehát ezek így váltottak. Így van, úgyhogy... Annyit nem vettünk, hogy legyen mindenhova? Annyit még nem vettünk, vagy annyi még nincs kész, vagy annyit még nem újítottak föl, tehát még nem egyszerre mennek, jön egy régi rossz, és aztán érzed a törődést, aztán ha mázlid van, akkor érted, jobb jön. Ami aztán megáll. Tehát nem tudom, melyik a jobb. Egy régi rosszal, ami nem áll meg, csak 30-al megy füstöl, de nem áll meg, vagy az újjal, ami szép, de megáll, mert lassú, és mindig megáll. Szóval nem tudom, mi a jobb. Igen, Anett is ír egyébként, ha kiáll a megállóból, nem nyithatja ki az ajtót, mert bünteti a BKK-ba. Valószínűleg ez lehet akkor, amit én is mondok. Igen, így jogsis fejjel valami ilyesmit látok, hogy az órát egy kicsit bedöccentette balra, és akkor érthetőbb. Jó, azért simán lehet, hogy egyébként, hogy jogkövető volt a sofőr, csak egy picit túlreagálom a dolgot. Nem, az frusztráló az, amikor ott hagyják az embert, persze. Ott állsz, és nem érted az egészet, de most már értem, köszi szépen. Ha feszültebb ki, akkor megverik a buszt. Belugnak, leköpik, elkezdik dobálni. Tehát ezt szerintem kulturáltan viselted, mert láttam már azért ennek az ellenkezőjét is, hogy vállal le, ki kicsit lögdösödik, kiabál, üti a köllet. Baseball sapkádat lecsaptam volna a földre, rohadjál! Igen, és akkor indul egy ilyen, vagy egy busz versus Johnny, aka kicsi ilyen küzdelem ott a megálló. Mindegy, nem érdekes. Józsi egyébként elküldte, nagyon szépen köszönöm, meg Sanyi is egyik kedves hallgatónk korán reggel, azt a pontos menetrendet, mintha csak érezték volna, hogy ez történt velem reggel, vagy láttak, ahogy ott csúnyán beszélek a Ferenciek terén. Szóval, hogy elküldték a menetrendet, és most már tudom, hogy melyik megálló mikor van az új panda, ez tök jó. Hát ha csak meg nem állít. Hogy hánykor van ott? Igen, képzeld el, hogy van egy egészen konkrét menetrend, ami a pandákhoz kapcsolódik, és akkor így mit tudom, én látom, hogy most a Ferenciek terére oda kell érnem 10:30-ra. Ahhoz, hogy vagy 10-13, bocsánat, 10-13-ra, hogy fel tudjak szállni a pandára. Van egy menetrend, most ezt tényleg ne csináljátok velem, van egy menetrend a normál régi szerelvényeknek, és van egy panda menetrendünk? Hát, kb. Annyira vagyok értetlen, mint amennyire te ebben a témában, de ettől függetlenül van. Igen, létezik. Tehát van egy régi, a lelakott, a lepusztult, a bizé, aha, a rostásuló, hogy hívják. Jó, a fél tízkor elengedünk, vagy nem tudom, amúgy is el kellene engedetek, mert mondom, megyek ügyet intézni. Pénteken ne kezd bele, nagyon kérlek. De, ezért, mert mindenki arra gondol, hogy ma nem kezdek bele, és akkor én majd oda megyek, és akkor majd. Pénteken az, nem tudom, számomra egy érthetetlen, lehet az mondjuk jó, ha lehet, hogy ezek kettőkor zárnak a nagy többsége az ilyen intézős helynek. Kettő órakor pénteken bezár, mert ők is mennek hétvégére. Előre mindent letöltöttem a különböző nyomtatványtárakból, az internetről mindent kitöltöttem, hogy ne kelljen ott szembesülnöm azzal, hogy ez a nyomtatvány. Innen hiányzik egy folyószámlaszám. Biztos megtetszik tudni nézni a gépben? Nem. Hétvégén, de nem akarom. Biztos vagy benne, hogy nem lesz zökkenőmentes, tehát valami lesz. Tehát valami lesz, vagy nincs nálad, vagy valamit még bekérnek, vagy, tehát valami biztos, hogy történik. Na most a gázszolgáltatónk nál az ügyintézés az egészen konkrétan, mint hogyha egy feketőjük beszipantan. Átvett a főgáz? Átvett a főgáz, amit ti gázosok voltunk. Ti főgáznál voltatok? Ezzel el is árultam, hogy hova mi. Nem, ugye mindenkit átvett a főgáz, vagy hát azt hiszem, hogy a ti gáz kiszorították, kirakták, vagy nem tudom. Olyan lapon, hogy ön régi ügyfél, új ügyfél, kattintson ide, ha régi, kattintson ide, ha új. De ott neked nincs vele dolgod az átvételnél, vagy van kell? Nem, egyébként nincs. Technikai kérdés. Hogy még egyszer? Hogy akit átvettek, azok nincs. Ott nincs, ez automatikus. Legközelebb tudod, mit kell csinálni, ha lekésed a buszt, figyelj. Figyelj, de láttam itt. Szerintem ez nagyon hitelen, de az erkér nagyon napoznánk tud. Te meg szoktosan ütnéd a busz megállót. Várj, elpróbáljuk, jó? Már vigyél mikrofon. Behallatszik az atmoszférába is. Várj, de minden bele. Jaj, de jó az idő itt a teraszon. Ez kell, hogy legyél ennyi. Persze. Na, jó. Persze. Ott vagyunk, tök ugyanaz. Nem tudom, melyik az eredeti, és melyik vagy te. Most üti a táblát. Igen. Most már gyanús, hogy én voltam. Itt vágtuk le a végét. Voltam az eredeti is. Itt vágtuk le a végét, mert itt még ugye csúnyákat mond. Na, szóval ez lesz a dolgod. Iszogatom majd a kávémat, eszem, és hallom és a telen. És majd egy időt, ezt szólsz fel. Mi volt ez? Gyerekek, semmi, Jani, meg lekést a busz. Sűrcsuk, nem belétsz az ablakot, mert most meg tényleg kezdek is csúnyát. Igen. Gyerekek, valaki vigye az, mert harmadik buszt későre, igen. Na, jól van. Megkaptam egyébként kinyomtatva. Nagyon jó. A menetrendet, a panda menetrendet vinni fogom magam, ott lesz a táskámba, és ha ezen múlik, én várni fogok. De mi ez, hogy panda menetrend? Egyébként a metrónak van menetrendje. Most van egy panda menetrend. És értek? Van egy külön panda menetrend? Hát ez ilyen hülyeség. De azért nem rossz. Hát ez... De mi ennyire, tehát ennyire követik, hogy hol a felújított? Ez ekkora népünnepi, és kapsz egy külön panda menetrendet. Ferenciek, tere 1056. Nem gondolnám, hogy egyébként valaki annyira akar az újjal menni, hogy ezt megvárja. Tehát lemész a metróz, mikor dolgod van, azt mész, nem? Például igen, de szerintem sokan de... vannak ilyenek. Igen? Ott fogunk állni egy csomó ilyen oldalfésült hajú sráccal, ilyen hókjackibe ott állnak majd, és várják a izét, várják majd a fényképezőgéppel a nyakukban az új metró. Nekem volt ilyen ismerősöm, ilyen kedves ismerősöm, járt ki rendszeresen vasúti szerelményeket fotózgatni. Igen, mert más volt rajta a végződés, tehát nem 65.03 volt, hanem 65.02, és abból még neki nem volt. Na jó, nem most fölülne tényleg a Shinkansen-re, vagy amit ott fotózkodnál, az oké, de azért egy felújított ilyen 30 éves metrókocsival, hogy kicsit újabb műbőr, meg nem tudom, újabb PVC a padlón. Tehát az ember 400-al megy egy vonaton, az lehet, hogy azért megörökíti, de ezt jó, figyelj, csinálj egy képet, tehát fölrakjuk. Kapd el. Közös selfie. Kapd el. Valószínűleg, hogy sokat járnék metró, én is várnám. Panda és én. A panda is, te csinálj egyet, igen. Gurul be a megállóba, igen. Na, azt mondja, hogy egyszer nagy baj lesz abból, hogy a reggel az edzés közben hallgatlak titeket, egyszer a tuti, hogy nyakamra ejtem a súlyokat. Röhögéstől ez Noémi küldte nekünk. Noémi, írj meg, hogy mit edzel ilyen korán reggel, le a kalappal. Hogy már 3-4 hétkor már te edzel a nappalitban. Most találkozni egy ilyen futótársasággal, itt jöttek fölfelé a hegy alján, mindenkinek ott volt a kis izotóniás ital a kezé. Valami egyesület lehetett. Figyelj. Szerintem. Én is, mikor jövök ilyen 6 óra előtt, ma ugye ezt beszéltem a klasszban, és vannak ilyen futóbarátaim, akikkel villogok, ő integet, én villogok, ő azért integet, hogy ne üssem el, mert láss, hogy látja, hogy álmos vagyok, én villogok, hogy menj már te hülye, ne itt rohangáljál. Tehát megvan a barátság. És mind a ketten elismerésnek. Igen. És mind a ketten azt gondolják, hogy köszön, hogy villog közben, az ő is a túlélésért küzd, meg én is, hogy ne üssük el egymást. Fél 6-kor. Egy ilyen nagyobb darab csávó, egy csajt is látok mindig, egy bringás láttam a múltkor 5:30-kor sapkába, ezzel a versenykormányos bringára ráfeküdve. Hát mondom, tesó, hogy ez van-e, Száncsák? És akkor valószínűleg 5-kor már elindul. Délután mi lesz? Elveszik a bringádat? Vagy anyádival tekersz? Vagy nagyon-nagyon elszánt vagy? Te leak, de tényleg tisztelettel néz rájuk az ember, igen, hogy föl kell azért előbb, hogy ő futhasson. Hát eszembe nem jut az utolsó 10 percet, és nem végig aludni. Inkább akkor azt mondom, hogy kész, vége, nem? Akkor lett. Nagyon. Bár három napig nem mozgok, amit már nagyon rosszul vagyok én is, de nem. Szóval az a reggeli, hát ez... Na jó, te csak nem reggel, tudod? Hát az persze. Kikelsz az ágyba, zsibbattan, ilyen lerövidült hideg izmokkal, érted, és így ilyenkor kimenni. Azért van hangulat egyébként, hogy mikor a szobában vagy edzőteremben edzel, annak kevésben, akkor együtt kelsz a nappal, és úgy bringázol, üres hogy utcák, üres jó. Utcák, és akkor ott egy-egy futótárs, így néha így rád néz, kis buldogot, egy lógónyelvvel elszalad melletted, annak lehet hangulata, nem? Én Mónival csináltam ezt egyébként, amikor buldogot? Volt egy, igen, és nagyon örült neki, nagyon hálás volt én. Szóval te kis tapancs, csinálj még. Kis tapancsom. Viszont valában még én is beszállnék, meg pörgetni, de és azt csináltuk. Most még lehet hétkor kellnek. Azt csináltuk, hogy egy télen keresztül így futottuk, nagyon jól is ment egyébként a futás, és minden reggel ez történt, hogy 4 óra körül így egy picit így megrázogatott, akkor én ilyen teljesen szétzilált arccal, sem tudom, hol ők így fölkérdeni, mi van, akkor megtámasztotta hátulról a tarkomat, megitatott egy kis izotóniás italra, és visszafektetett. Aztán. És aztán fél óra múlva felkeltett, és mentünk kifutni, és Kőbányán, a Harmat utca környéken ott edzettünk, és nagyon jó, igen. És akkor az volt, hogy gyakorlatilag lefutottuk a kis pénzmunkat, utána lezuhanyoztuk, és mentünk dolgozni utána. És akkor nagyon jó volt, tehát valahogy, de hogy az, hogy csináltuk? Le a kalappal az. De most komolyan mondom. És fiatalok voltatok, szerelmesek. Így van. És mi maradt ebből? Ebből. Csak a szerelem. Na, elmegyünk kínezni, hogy állunk játékkal? 3-1. Szerintem ilyen vagy 4-0. Nem tudom. Anna megírta. 4-0. 4-0. A nagyon jók voltunk ezen a héten. Hát az jó. 4. Hát akkor egy pontot valaki meg behúzhat ellenünk, úgyhogy tessék jelentkezni. Játékra? Jó, mi elmegyünk hírezni, aztán jövünk a játékkal, a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 van pontosan. Hello mindenkinek, drága a Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. És egész hétvégén szép idő lesz, jó idő lesz, marad a meleg. 20 fok. Hát, csodálatos. Csodálatos idő lesz. Ugye? Nagyon jó, örülünk. Nagyon szép idő lesz, így van. Azt hiszem, hogy igen, jövő héten lesz kedden, szerdán egy kis eső, vasárnap 23. Érted, 23? Az már mindjárt. Az már lassan tényleg ott van, hogy csobbanhatsz valamilyen vízbe ott magad mellett. Hívogattam ilyen kiadó balatoni házakat, csak úgy kíváncsiságból. Lehet, hogy is leköltözünk, de még 2 hétre. Helyes. És mondta a csávó, hogy akivel beszéltem, teljesen sansztalan, tehát az vízparti ház azt abszolút felejtő, nem venni, csak így bérelni. Ha most szeretnénk, hogy 2018 nyarára legyen, akkor már vannak foglalásai, de akkor még lehet, hogy tudunk valamit intézni. Nem rossz. Mondom, mikor kéne, hogy telefonáljak? Azért mondom, hogy most 2017 nyarára legyen. Január, február? Azt nem, 2016 október. De akkor is csak úgy tudja adni a 2 hetet, hogy 3 hétvége külön. Jól érzem, hogy lemaradtam? Aha. Mondja, hogy hát igen, de nem baj, jövőre tudunk foglalni. Aha. Akkor igen, az a Sebestyén Balázs. Ja! Mettől meddig? Igen, akkor mondanám, jó, mondanám. De itt tetszik, tiszta van? Igen. Sebestyén Balázs. Nem volt ilyen, nem mondtam meg. Mert hogy nem, tehát hogy egyrészt az ember nem tesz ennyi pénzt nyaralóba, mert teljesen fölösleges, évi 2 hetet vagy lent szerintem, mert tehát olyan messzire azért nem tudunk költözni. Gondoltuk, hogy akkor ilyen bérlő szándékkal majd egy kicsit. Tök jó hangzik. Lőjön fel a gyerek a Balaton mellett, ne csak a tengert lássatok. Jan családra költöznél? Nem, egyedül. És egy swinger klubot hívnék szívem szerint, de ellenállás van. Nem, családdal úgy 1-2 hétre tudjuk, lemegyünk itt augusztusban. Na, és akkor kis Szabi, egy hétig még én így járkálok föl le, mit tudom, megoldom. De hát akkor hogy lenézünk. Így két hét kis csónak, kis tó, kis nádas, kis hek. Kacsázás. Kis kacsa, kis kacsa, kis Balaton, kis napfelkelte, kis szunyog, kis hűtőtáska, kis strandbelépő. Kis lángos, kis palacsita, kis lángos, kis jaffa. 7-10-es, 3 kakos, 2 túros, 3 nutellás, nagy csöcsök, és igen, és marikák a parton. Mondjuk de mondta, hogy felejtsem el. Másodiknak fogod megunni a bejárást a Balcsiról, csak mondom. Hát, hogy kiszámoltam igazából, hogy egy hét Szabi, meg mondjuk két hétre lemegyünk, és abból mondjuk egy hetet Szabi vagyunk augusztusban, csak egy hetet már az ember így lejárká. Én 5 napot azért így kibírok. Viszont szeretném, mert nekem olyan jó élmény a Balaton, hogy én szeretném, hogy ebből a Beni is lásson valamit. Csak ugye mi nem tudunk ilyen nyitott strandra bemenni, mert hogy tudunk, csak megpróbáltuk, de picit ott lefagyott az élet, és akkor ott az úgy nehezebb volt. Hogy... Igen, tehát az úgy nem volt annyira szerencsés, hogy bementünk, mert én egyébként a barátaimmal bemegyek, mert akkor úgy nem zavar, de családdal akkor ott a gyereket fotózzák, meg odajönnek, meg 600-an körbálják, és szegény ezt rühelli, és nem is tudja hova tenni. És olyan házat kerestünk, ami vízpartos, ott a kis csóna, bevezek. Bedobom a pecabotot, gyerek meg addig ott 10 úszkál körülöttem. Megkérdezi, hogy apa, de miért dobtunk be a pecabotot? Ja, basszus, tényleg. Úgyhogy balatoni ház az off. Jó. De hát majd akkor jövőre. Amíg lead föl, most hát, ha ír valaki, hogy neki van egy... Lehet, ezt még elmondom egyébként 9 után is. Ja, biztosan kedvéért. Most jöttem rá, hogy korán mondta le. Hát, ha tud nekem valaki balatoni házat augusztusban 2 hétre, mert én szeretem, és nekem jó, ilyen jó nosztalgikus élményeim vannak a Balcsiak. Én nagyon sokat voltam szülőkkel, hát, hogy a külföldön nem jártunk, nem volt pénzünk, de a Balaton az Riviera volt. Igen, neked a Balaton a Riviera. Így van, azért és olyan jó lenne kicsit a Beninek is, meg a Noelnek is megmutatni. Hát, vagy marad feneketlen tó. Nem, tudod, meg hát a csoport, tehát nagyon-nagyon sokan van, nem vagyok mizantróp. Lupa? Hát a Lupát is megcsinálta a Gerendai, az meg. Jó, de az ilyen bad beach-es, ilyen kicsit ilyen fehér homokos, ilyen vonulós. Ilyen... Hát azért megzavarodna a Benny este tízkor, még mindig. Nem aludni értünk, nem pihenni. Így van, 5 literes kelyhekkel, hatalmas szívószám. Nem, tényleg Balcsi naplemente kis csónak, tehát amit nekünk jelentett. A maga helyes aranyos lepusztultságával és mindennel, ami van a Balatonon. De jó is az. Kis csónak, kis naplemente, kis nád, kis tapi. Kis tapi, kis titi-tapi. Kis NDK-csaj, nagy szőr, kismárolás, brutál szájszak. Igen, persze. Kis Rex, kis, mit tudom, biliárd, persze, kis lengőteket, tudod? Igen. Kis védekezés, nagy vakarózás. Igen. Aj, de jó volt. Na, szóval, hogy igen. Balázs, most bérlek itt egy 3-szintes apartmant, 5 perc a víz, dombbal. Domb? Van itt finom, megint akkor már fix, igen. De ez tök jó. Tehát Zserán megírta, hogy hétfőn most bérli, de hétfőn megírja, hogy akkor már fix, hogy kibérelte. Ez igaz, engem vigasztal. De mert lehet, hogy átadja az egyik részét. Ha? Hát az 5 perc, tehát a dombon van. Ja, akkor az nem parti. Aha. Akkor be kell menni a Szabadstrandra, ami nagyon jó, mert mi a fiúkkal nagyon sokat járunk. Almádi Szabadstrand, meg hát almádi fizetős. Tehát ott tényleg megállt az élet. Tehát amikor kabin szolgáltatás igénybe vehető, ezt a feliratot meglátod, és azt mondja, hogy úristen, de jó. Kabin szolgáltatás, és jön a kabinos csén, és akkor az öklével letörli a krétát, és fölírja, hogy 14. 3 foga hiányzik, néz rá, nagyon. Azt egy kis borravalod, imádom, hát nagyon jó. És meg... ott hagyod a cuccodat? Nem, szoktuk, egyébként beadjuk a pénztáros néninek. Tehát be azt szoktuk, hogyha bemegyünk a Balatonon ilyen fizetős strandra, akkor csak a törcsi, papucs, aha, pénz zsebbe, és sluszkulcs. És sluszkulcsot a pénztáros nénét fűzzük meg, hogy akkor jó, hogy 6-kor zár a pénztár, tessék jönni, mondom, persze, hogy jövünk, 6-kor már nem maradunk itt. Úgy, mi sokat, mi nagy balatonosok vagyunk egyébként. Na, játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt nektek is. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Gábor vagyok. Hello Gábor, 5 autó ütközött, csak mondom, a Váci út, Dagály út sarkán dugó lesz, Dodó küldte nekünk. Honnan hívtál minket, Gábor? Dunaraszti lakom. Dunaraszti 16. a munkámnak a kerülete, a munkahelyem kerülete. Úgyhogy ma itt munkába tartok. Természetesen félreálltam, úgyhogy nem vezetek közben, nem. Eszembe se jó. Nagyon rendes. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon helyes. Kire játszanál, Gábor? A Ferivel, ha lehet. De mindenkivel lehet, persze. Bármit lehet. Hogy ne lehetne. Indítjuk az órát, jó? Jani? 3, 2, 1 Fájó. Mondtad, hogy mi a munkád, Gábor? Természetesen, természetesen. Élelmiszer nagykereskedésben dolgozom. Ó, ha jól tudom, te is étteremmel rendelkezel? Így van, így van. Hoztok hozzánk árut? Visszaküldöm. Csak... melyik árut? Figyelek. Melyiket vittük? Picit megálltunk. Aló, itt vagyok? Gábor, itt vagy. Megnyugodhatsz. Húsiparban dolgozol? Húsipar, sajnos a húsiparban gyengék vagyunk. Uh-huh. Zöldséges a... vagy. Zöldséges is, száraz is, konzervek is. Uh-huh. Gyerek van? Gyerek, hogy a fenében? Persze. Lány? Kislány, 11 éves, csodálatos. Uh-huh. Szereted, gondolom. Természetesen. Hát ki nem szeretné. Akarsz másikat? Szeretnék, csak hát ugye az a baj, hogy még az idő az, ami engem nyom, de viszont nem segít. De gyerekek. Viszont nem segít, ott mondhatja végén, de már ment a tarfasz. Ezt megadjuk. Hát volt egy szakadás a játékban, de aztán azért úgy nem volt ez rossz. Nagy csapdák, nagy kerülgetések, mindenki próbálta a másikat csőbe húzni. Régi és ismert technikákkal. Ez a nem hallok. Igen, halló, itt vagy, igen, ezt a játékosok ritkán csinálják. Gábor, viszont így megvan a Rádió 1-es ajándékcsomagod. Na, ügyes vagy, tényleg jó játék volt, egy kisebb. Mi csak lássol a közepén. Itt most egy csomóan megírták, hogy ki nem szeretné, hogy ki mondtad, de majd leellenőrizzük. Én nem hallottam, de én ezeket nem mindig veszem észre. Igen, és most én csak azért mondtam, mert nagyon sokan írt. Nem jött csak 34-en eddig a Viberen, ma 37, 8, 9, 40, 41, de egy bedurrant. Gáborkám, figyelj, meglátjuk. Hét után még elérhető vagy? Hogyha az esetleg segít, tehát nem tudom, a bíróság is enyhébb ítéletet kap az ember, tehát hogyha segít, akkor én bevallom, hogy kimondtam. Ja, te tudtad, hogy kimondtad? Sajnos tudtam. Tényleg? Uh-huh. 50. Milyen menő lett volna, hogy tudod és nem mondod? Egyébként, ha ilyen véleményes, akkor mindig visszahallgatjuk és bejátsszuk az adott részt. Tehát ez most is megtörtént. Hát azért nem is tagadtam le. Hát akkor egy nagy taps, de rendes vagy. Egy nagy taps. Jó, mondjuk közben azért sumákoltál. Igen. Egy nagy taps. Hát ha elmegyünk Ferine. Fölötte. Sumákoltam. Hát persze, hogy sumákoltam. Köszönjük szépen. Egy nagy taps, viszont a csomag ugrott. De te vagy az év legbecsületesebb játékosa. Még nem biztos, de vissza kell hallgatni, és azt vissza... nem biztos. Hát visszahallgathatjuk, de hát ha tudod, hogy kimondtad, akkor nincs nagyon mit visszahallgatni. Hát igaz. Ugye? Tehát akkor ez egyértelmű. Na jól van, figyelj ide, hát akkor azért meghallgatjuk, hogy mikor mondtad ki, meg hol, hogy megnyugtassuk szkeptikus hallgatóinkat is, hogy nem akarjuk elvenni, nem tényleg kimondtad, és akkor viseld a legbecsületesebb játékos kitüntető címét, jó? Jó, köszönöm szépen. És köszi, hogy lefagyasztottad a Viberünket. Igen, megadom. Kimondta ez a három, ne hagyjatok neki semmi. Figyelj, sportolsz valamit? Futok, nagyon sokat futok. Ne! Végre egy ember, hallgass meg, figyelj, ez csak neked. Az önnyereménye 4 darab belépőjegy a Futó Expóra, a futás kiállítás és vásárra április 1-e és 2-a között a Millenáris Parkba. Na? Ez a szív. Hát ez nagyon szuper. Na? Hát ez na. De ezt is bevallom, itt is csak fülentettem, nem futok én egy percet. Na jó, elnézte a felnébe. Hát úgy örültem, hogy a Futó Expó jegyei hát, végre tudom, jó helyre mondtam. Mennek. Azért gondoltam, az a pár másodperc. Az... Ja, tudtad, hogy ez jön a Futó Expós történet? Ez... Tudtam. Ez így beépül a játékosok, nem? Nem hiszem. Igen. Az elején mondtad, hogy imádod a műsorokat, és csak minket hallgatsz? Így, egész pontosan. Az is kamu volt. Az is kamu. Igen, egyébként Sláger FM-et hallgatsz. Igen, csak a reggeli játék miatt kapcsoltam. Na jó van. Hát akkor elbúcsúzunk. Gábor, köszi a játékot. Köszönöm szépen, én is. Ciao. Hello. Hogy megvezetett? Tudta, hogy kimondta, nem szeret futni, eljátszott, hogy őrül a Futó Expo jegyeinek. Jó, hát azért azt megkapja, aztán majd maximum odadja valakinek. Vannak elegen, akiket érdekel a dolog, tényleg egy jó kis seregszemle. Viszonylag egy szűk szegmens, mármint hogyha sportágokat nézzük, mert egyetlen sportnak rendelték alá, de hát ez is mutatja, hogy mennyire népszerű manapság a futás. Így van. És a legjobb SMS, szép volt, Bali, szép volt, Bali. Így van. Szép volt, Bali. Énekeld, az úgy jön. Szép volt, Bali. Tök jó. 3 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 96.4 Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Sláger megy. És most most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után 11 perccel. Szép reggelt mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk, péntek van, hát nincs ember, aki ne tudná. Jön a hétvége. Ez mindenképpen jó hír. Hozzánk pedig jön majd Kuki 8 óra után, mert hogy Kuki ugye zsűrizik egy műsorban a Nagy Duettben. Már egy évadot megcsináltak, ugye? És igen. Úgyhogy jön hozzánk egy kicsit beszélgetünk. Erről Kukiról. És Kukiról. Nem, ebben semmi átfalásos dolog nem volt, legalábbis nem volt tudatos. Meg hát a repülésről is, mert kíváncsiak, hogy most akkor mi van ezzel a történettel. Repül, nem repül. Nem úgy volt, hogy most már ő nem sokára pilótáskodik, és itt hagy minket. Aztán ez valahogy úgy nem sikerült, hogy mindig szárba szökkenteni. Nem, lehet, hogy ő is csak talán egy szerződést akart hosszabbítani a TV2-vel, vagy ilyesmi, és csak azért dobta be. Igen, elmegyek. Jó, elmegyek, ismerjük, hogy átmegyek az RTL-hez, akkor a szerződést hosszabbítunk fel, kettő ez azért. Na, jó, akkor. Jaj, de jó, köszi majd. Jó, ezt sokan eljátszák. Néhányan viszont azt a választ kapják, hogy átmegyek, jó. De biztos átmegyek, jó. De most akkor... De mondom, hogy átmegyek, most indulok, jó. De már kint vagyok az irodából. De, jó, menj csak a TV2-vel. Jó van, na Bence, nem semmi gond nincs. Na, hogy kell fél perc alatt kiadni a fél szakmát. A hangi azonosság, mint mondom, János. És gondoltam már, ide is adjuk. Oda persze, nem, mindenféle konkrétum nélkül. Persze, semmi. Ez egy kicsit ilyen légből kapott. Persze, igen. Plegykák, nem kell vagyok foglalkozni ezek. Nem. Erre sem igaz. Bence Kölnben van, elment. De fele nem igaz, azt találjátok Kiti. Igen, hogy a Majka sztori nem igaz, vagy a Bence sztori nem igaz. Elment tényleg egyébként. Kölnben van, és már melója? Tehát, hogy dolgozik, vagy még csak megnézi a kölni székeset? Van melója, ott fog egyébként szerkesztősködni, szerintem. Nem vagyok egészen biztos benne, mert nem vagyok Bencében update, de hogy ha jól emlékszem, akkor talán az ottani X-faktorban fog majd szerkesztősködni, és hazajön akkor, hogyha itt valamilyen konkrét feladatot kap az RTL-től, így van. Az Adélnak ebben az időszakban nincsen, ebben az időszakban sem fellépése, és de ő is majd hazajön. Mi vagy te a menedzser? Mi vagy te? Egy koncertszervező iroda, érted? Tudod az Adél programját? Hát meglepődöm. Hát nem mondtad, hogy titokban ezzel is foglalkozol, hogy sztárokat közvetítesz. Koncertet szervez. Fesztivál. Állokra. Honnan? Az Adél programját. Nem, olvasgatod a bestet, a sztorit? Láttam fönt valamelyik internetes portálon egy nagyon szép képet, hogy állnak a kölni dóm előtt, nyilván megmutatja nekik valaki, hogy merre van, meg melyik az, és akkor ott csináltak egy fotót, és ez volt az, ami miatt így elolvastam, már gondoltam, akkor már elolvasom, mi van vele. És akkor szerkezget. Igen. Szerkezget, most kint van. Tök jó. Igen, kint vannak. Igen. Így van, két vasat is tart a tűzben most ugye a hát igen, nem sokára, mert sokára... Fater így tolja, most így a Mokkában. A Fater már benn van a TV2-ben, Bence meg. Egyébként a Fater jó a Mokkában. Jó, egyébként. Szerintem nekem nagyon kellemes csalódás. Kifejezetten jól állnak egymásnak Zsuzsival. Meg úgy valahogy hiteles. Tehát, hogy szeretem, ha valaki úgy működik a képernyőn. Vagy elhiszem neki, hogy ő ott ül és kérdez. Nem? Az már egy fontos, hogy jelenléte van a képernyőn. Tehát nem csak... Mondjuk hang nélkül szoktuk nézni. Hang nélkül nézzük általában, de úgy, pont az dönti el, hogy úgy még hang nélkül is elhiszem neki, hogy tényleg ott van, tényleg kérdez. Ez nem mindenkiről mondható el. Hogy hát, nézed, hogy látod, hogy úgy nem odavaló. Voltak Zsuzsának azért olyan kollégái, amik leginkább ott ültek, tértett, rájuk voltak akasztva egy ilyen férfi zakó, mint egy szobainosra, de hogy így kb. Ennyiben kismerültek. Valamilyen okból kismerültek. Mert Trütkó Lagy visszatérését várom. Biztos, hogy előbb-utóbb. Hát csak felbukkal a napról. Várjál, húzok egy strigulát. Igen, én vagyok az egyetlen. Hányan is strigula voltam számomra. Valakinek el kell kezdeni a sor. Mikor csábítják vissza? Mikor jön? Mikor hagyja ott Washington? Hát legalább küldjön egy amerikai anyagot. Nem? Csak igen, lehet, hogy volt a naplóban egyébként forgatott anyag, nem láttam a naplót, mert meg akartam nézni, de hát lehet, hogy aztán nem sokára most. Alig várj már, hogy valaki csábítsa vissza, nem? Férjem, indulok a székházba. Trütkó, nem érted? Nem is vagyunk benne. De most van egy ajánlatom a BBC-től. De nincs. Rohadékok vagyunk. Szemétkedünk csak. Viszont... Igen? Hát most miért most kapcsoltak el? Viszont nagyon jól áll Zsuzsán ez a kis szett. Na most nézd meg, mit mutatnak. De mit mutatnak? Majdnem. Ezt akarom megmutatni a gyereknek, érted? Ezt akarom megmutatni, erre mi van? Jönnek a németek, az elfoglalják az összes kibérelhető házat. Mit mond? Elviszik a házaikat. Mit mond az apartman közvetítő? Jött a német, azt lekütötte a házat. És ezért nincsen ház, csak jövőre. Balatonparti ház nincsen. Érted? Nem tudok lemenni a Balcsira. Nincs nyaralóm. Szeretnék lemenni. Mit mond? Jön a Fritz, azt lefoglalja. Jön a Fritz, a Bosz. Hát miért nem a saját országába nyaral? Hát miért foglalja le a nyaralót? Igen, a 2018-ra lehet csak foglalni. Nem tudom a gyereknek megmutatni emiatt a Balaton. Érted? Nem tudom megmutatni. Milyen kitakarják a Fritzek? Nincs már parkoló helyet, mert a közelben. Hát szeretnék lemenni. Hát azt nem, ingázva nem akarom meg. Az anyját a filmezzel. Nem az volt az arcát. Figyelj, nekem ez egy akkora szerelem. Tehát tényleg, hát te is. Velencétől szerintem sok szempontból hasonló. A téridő kontinumugrás. Itt vissza a klasszik 80-as évekbe. Tehát bemész egy balatoni strandra, most mindegy, szabad strand vagy fizetős, és megállt az élet. Valahogy. Amiről beszéltél. Megállt valamit a fiatalságodból. Igen. Lehet, hogy egyszer kíváncsiság jelleggel leviszem a Benit úgy, hogy bemegyünk egy ilyen strandra, és akkor meg áruhában, tudod, mint már Mágyás király. Ja, majd nem lesz feltűnő Benin. Rakok rá egy balatot. Benetke, nem se vagyasz. Benetke, hát gyere majd, ne? Hát ne, abban nézd már. Szerint palacsintet szerzett. Noah Kate van. Apák szűrni, gyere csak ide kis. Na, egyen csak. Én annyira bírom. Noah Kate, hát egy legváros, duros, nem? Na, egyen, egy nutellás aranya kedve. Na, anyár itt van. Hm, egész jó. Noah, Ajoska. Nem, hát állni is kell. Tehát, hogy így érte, nem lehet csak feltétlenül benetkezni. Kézni. Na, láttátok Cristiano Ronaldo szobrát? Jaj, én sírtam rajta a röhögést. Hát gyerekek, ugye ha valaki nem tudná a történetet, beszéljünk róla, nehéz kép nélkül, de majd feltesszük a Facebook oldalunkra. És nézzétek meg, imádom a történetet, amikor ugye valaki jót akar, és hát ez nem mindig sül el úgy, ahogy szeretné. Ugye Cristiano Ronaldóról van szó, mert hogy róla elneveztek egy repülőteret, és szerdán leleplezték az ő mellszobrát. És hát itt jött ugye a meglepetés, amikor ott állt a tömeg, ott állt Cristiano Ronaldo, illetve azt nem tudom, hogy ő ott volt-e akkor, később elmánt, egyébként meglátogatta a szobrot, és hát ugye mindenki nagyon várta, hogy megtörténjen a leleplezés, a szobor le volt takarva, nagy taps, megérkezett a portugál elnök, aki elmondta, hogy hát azért mégiscsak van egy világhírű focistájuk, hogy itt született, hogy ez milyen nagy dolog, és lerántották ugye a leplet a szoborról. És itt jött maga a meglepetés, a csodálkozás, és a kevesebb taps, mert hogy valami elképesztően gnóm, valami brutálisan jó. Aránytalan. Nyaktól lefelé ne szígyuk, mert az ugye egész jó. De nyaktól lefelé. De egy focista szobrot csinálok, nem csinálok egy terpeszállásos szobrot, ahol nézd meg a gatyaszára. Nem, nincs igaz az, mert ez egy nagyon jellegzetes állás, tehát nálam a gólőröm úgy szokott kinézni. Hogy beleáll, tudom. De nem valami miatt nézem, mert a szobor az csak egy fej. Te megnézel egy olyat, ahol a szobrot megcsináltál? Igen, mert hogy ez nem is mellszobor, mert csak egy fej van rajta. Ez egy másik. Nem, az egy másik, amit te nézel, az egy 2014-ben átadott Ronaldo szobor, amikor ott terpeszben áll. Igen, az egyébként egészen sikeres. De most megcsináltak egy olyan szobrot, csináltak róla, amit nem hiszel el. Tehát kezdjük onnan, hogy ugye azért azt gondolod, hogy a szobrásznak van egyfajta arányérzete, hogy azért, hogy tudod, hogy megnézi, hogy hol kell azt úgy, meg mit kell csinálni. A bal szeme Ronaldónak 4 centivel lejjebb van. Szörnyű dolog a szélütés, de hogy így... Igen, ez egy későbbi. 4 centivel lejjebb van a bal szeme. Rettenetesen aránytalan az arca, és mi van ilyenkor, amikor megérkezel egy szobrátadóra, lerántják, és meglátod magad? És érzed, hogy valami... Elképesztő, Ronaldo azért nem egy rossz pasi, nem? Szóval jól néz ki, izmos, szeretik a csajok, akinek ez a típus bejön, melírozott haj, mindig belőve, baromi jó felsőtest, és hát rengeteg pénz, és nagyon jól focizik tényleg. Olvastam, hogy van hány milliárdot keres évente. De ez felfoghatatlan. És ehhez képest megérkezel egy szobor átadóra, előre megmutatják Ronaldónak ilyenkor, vajon? Vagy ez hogy van? Nem. Pont a meglepi. Vagy ott vagy a lerántásnál, és csak egy nagyon kínos mosolyra próbálod tudomásul venni, hogy ez borzasztó. Hát ez egyáltalán nem hasonló. Higgyél bennünk. Higgyél bennünk. Tudod, hogy a legjobb szabrász kértük meg. Nem gondolod komolyan, hogy valamit átvennénk, ami nem te vagy, ami nem hasonlít rád, amiben csalódnál. Állítólag ő egyébként előtte látta nem magát a kész szobrot, hanem látta a terveket, és ő, ezeket ő jóvá hagyta. Uh-huh. Tehát neki megmutatták, hogy így fog kinézni. Tehát nem tudom, hogy a tervek azok most tulajdonképpen magát a rajzot mutatják meg, csak az, hogy lesz egy mellszobor, mit tudom én, és akkor valamit megmutatnak, de nem az egészet. Tehát ha ő látta a rajzot, ezt nem fogadhatta el. Vagy csak a hajára koncentrál. Igen, azt mondta, hogy a hajam jó. Egyébként az egész jó. Tehát picit fura. Én azt gondolom, hogy picit furcsa. Tehát, hogy azért én nem mondom, hogy nem látta. Ő azért egy rutinos ember olyan tekintetben, hogy rengeteget szerepel a médiában, tudja egyébként, hogy rengetegen kikezdik, hogy érgalmatlanul nekiesnek a trollok, bármi is történik. Szerintem ő abban a pillanatban, hogy leúzták a lepedőt erről a kis szoborról, abban a pillanatban már látta lelki személy előtt a mémeket. Ja. Igen. Valószínűleg rajzot kapott róla, ugye nem mindig szoktak előszobrot csinálni, vagy egy mintát, hanem van egy skic, egy rajz, amit lehet, hogy tehetségesen meg is csinált valaki, csak hát a szobrász a keze alatt elfutotta a dolog. Nem, és gondolja, hogy lejjebb van a szeme. Nem, hát ez borzasztó az egész. Ilyen elhomályosult bal szemmel állunk. Borzasztó az egész. Na most ugye Ronaldóról tudjuk, hogy egy meglehetősen híjú pali, ugye? Tehát ezt mindig bevallő. A helye, a haja nagyon allergiás arra, hogy őt bántják, meg a szájukra veszik. Hát egy ilyen igazi macsó, aki azért így szereti rendben tudni az outfitjét. Na most, te ilyenkor megmondhatod a művésznek, vagy sérted, hogy figyelj, tesó, elment a tömeg, ígyunk egy kávét itt a reptérnél, mert láttam, hogy na jó, kapucsino, ülj már egy picit, és az van, hogy vége ennek az egész felhajtásnak, figyelj. Fogod ezt a szobrot, elviszed innen a francba, kettő heted van, hogy hozzárólam egy olyan szobrot, ugyanis rettenetesen ronda, és ő hiú, tehát én nem gondolnám, hogy ő ennek egyébként örülne, úgy, hogy olyan mémek születtek, hogy amikor ő leveszi a pályán a mezét, akkor ugye félmeszen arra rátették a szobornak a fejét, Cristiano Ronaldo testére. Jó. És hát sírsz a gyönyörűség. Jó, de ez egyébként, ez még a futottak még kategóriához képest, hogy a befagyasztott Han Solo-nak rátették a testére. Én azon felröhögtem, de konkrét, ez valamikor, nem tudom, este már tényleg miután lefüggött a család, azután néztem meg ezeket a képeket, és amikor megláttam a befagyasztott Han Solo-t Cristiano Ronaldo fejével, nekem vége volt. Írj egy hallgató, egyébként tök jól látta a terveket, mi is a dagájét. Mekkora dugang, nagyon jó. Tehát ott láttuk az átlátszó palotától kezdve mindent, aztán megkaptuk ezt a gyönyörű parkolóházat. Na most ehhez képest lehet, hogy Cristiano Ronaldo is látott magára, hogy jött, azt mondta, hogy meg vagyunk. Ezt aha, így csináld meg. Nyugodtan elmész a reptéravatóra, ott van a letakart szobor, és várod. És lerántják, és azt látod, hogy egy ilyen autóbalesetes, kicsit átplasztikázott, Han Solo fejű, a bal szeme 3 centivel lejjebb, tényleg menjetek fel a Facebook oldalunkra, fölraktuk, és akkor nyelsz nagyokat, mosolyogsz, és te azt mondtad, hogy nem jó. Igen, erre a férfi budiba, akkor picit beszélgessünk, mert ez így nem. Tehát ennek így 4G-s gyorsulás pilota fülketetején nélkül, tudod. Tehát ez látszik körülbelül az aztán. És akkor valószínűleg így ki, igen, így, hogy kiintegetett így a szobrászművésznek, hogy figyelj, utána beszéljünk. Hallod? És utána adott, és akkor mondta neki tényleg ezt, amit mondasz, hogy fiú, most igen. Egy héten belül készítesz rólam egy új szobrot, és ebből, amit csináltál, ebből megcsinálsz messziről egy. Igen. Tehát írja egy hallgatók, és tök igaza van, a Csáki babát képzeljétek el. Igen. Cristiano Ronaldo nélkül. Üveges, ilyen sorozatgyilkos, kimeredett szemmel vicsorog. Tehát a szobor az úgy néz ki, mintha vicsorogna. Tehát egyáltalán nem mosolyog. És Ronaldónak azért van egy ilyen helyes mosoly, amikor látom, hogy a gyerekével mondjuk ő posztol, tudod, tök cukik együtt, rengeteg insta képet tesz föl a gyerekről is, meg magáról is, hogy hol vannak. Helyes, egyébként nem kell, hogy mennek, tehát egy jó képű srácról van szó. Ennyire ronda ember csinálni belőle, azért ehhez. És ezt senki nem mondta, hogy nincs ilyenkor, amikor a szobrászhoz oda megy a család és a feleség, azt mondja, hogy figyelj kicsit, gyönyör, állj le, kicsit vidd följebb a bal szemét. Tudod, hát ennek azért vannak különböző stádiumja, hogy készül, hogy ott senki nem mondta azt, hogy gyönyörű. Picit. Nézd meg még egyszer azt nem, a fotót. A művész azt mondta, hogy én csak úgy tudok alkotni, hogy a végeredményt mutatom meg. Az igen. Jöjjön, senki. Igen. Nekem fotót se hozzatok, én fejből csinálom. Állítólag ő nagyon elkeseredett, mert nem a Ronaldo igen. Ezt nem vallotta igen. Be, hanem a szobrász. Mert mondták neki, hogy hát figyelj, ez nem az lett, aminek szeretted volna. Mm. És hogy ő nagyon neki busult ennek, mert ő ezt nyilván szeretettel, odaadásról készítette, ugye, szóval tényleg mindent beletett szívét, lelkét, de megmondták neki utána, hogy meglátja a mémeket, és tudja, igen. Hogy az egész világ és a világ sajtó ezerők, hogy néz ki a Ronaldo szobra. Így védekezett, aztán kiderült későbbről, hogy amúgy barcás. Benne van. Lehet, hogy Messinek indult a szoba. Mennyi meló egy ilyet megcsinálni? hátha van egy szobrászattal foglalkozó, vagy egy szobrászművész hallgató, azért ebben komoly meló van. Hát, ahogy ezt elnézem, ez egy egynapos munka. Jó, ez hamar tették. Egyébként igen, komoly meló. Hát, vagy tényleg érted, az volt, hogy a művész azt mondta, hogy egy valami kis gyakorlókának, hogy Pedro, kiugrok, eszem egy tápolja lehet, befejezed? Jó, oké. Okay, már csak a bal szeme van, annak es neki. Hogy van egy ilyen bronz tömböd, és abból kezdett konkrétan lehet, kifaragni? Tehát egy tanulmányt, ezt általában egy agyakból készítik, vagy valamilyen egyéb ilyen jól formálható eszközből, és akkor ahhoz képest meg aztán később elkészítik. Hát igen. Akkor megvan az agyakszoborban, meg volt az öntőforma, viszont meleg volt, és elfolyt a bal oldala, vagy ha sugázó rámenne, mert nézd meg, csak az egyik oldal van gyakorlatilag elcsúszva, mondjuk a másik oldal se szép. Viszont Ronaldo ott volt a megnyitón, és látható, nem boldog. Igen. Egyáltalán nem boldog, olyannyira nem boldog, hogy nem tért ki a szoborral köszönő beszédében. Tehát jó arc, nagyon diplomatikus, nem mondott semmit. Tehát elmondta, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy ő ezt nem kérte, de hogy reptérát neveznek erróla, és hogy köszöni szépen, és sose felejti, hogy honnan indul. De olvastam különböző sajtóközleményeket, hova érkezett, hogy rá nézett a szoborra, de nem tért rá ki. Se pró, se kontra, nem mondott semmit, de nagyon nem is dicsérte. Hát most gondolod. Nem is lehet. De tényleg. Szóval, hogy így. Már azt tudom, hogy a sztárokat az is érzékenyen érinti, amikor a panoptikumban itt kiállítják őket a panoptikumban, és ott is vannak szörnyszülöttek. És akkor így jelzik, hogy valamit csináljunk már. De egy bronzszobron a bal szemet nem húzott föl soha. Az úgy maradt. Az készséget. Még a viasz csak átgyűröget. Az megvan, amikor a reptér várójában a menedzser, a Ronaldo és a szobrász csávó hárman maradnak? Az megvan előtted az a kép? Igen. Hogy a menedzser mondja, nyugi, intézem. Közben beszél hátra a szobrásznak, aki áltördelve a kezét, a Ronaldo meg rettenetesen pipa. Tehát valószínű volt egy ilyen beszélgetés. Igen, vagy a menedzser benéz a lepedő alá, tudod, és így... Igen. Még nincs kész. Igen. Nincs kész, picit később majd megint. Ronaldo ült az öltözőben, Evian vizet, azt mondta, hogy Ronaldo, nagyon sokan összegyűltek, százan vannak, és mondta a menedzsernek, hogy figyelj, van egy rossz érzésem, menj már ki, nézd már be a lepedő alá. Azért nézd már azt a szobrot. Hátha. Visszajön, Ronaldo ránéz a menedzserére, és látja, hogy baj van. Nagyon nagy a baj. Milyen lett? Hogy integes előre sokat a közönségnek. Jó, ne fordulj, mert tudod, akkor háttal. Ne felejtsd el, te vagy a legnagyobb. Sokat keresel. Világszám. Semmivel ne törődj. Ez azt jelenti, hogy most menj ki, indulj. Te vagy a legnagyobb. Igazából nem rossz, nem mellé állj elé. Tényleg. Igen. Próbálj meg minél közelebb maradni a szoborhoz, próbálj meg kitakarni. Úristen. Nyilatkozott az alkotó, azt mondja, tudom, el van keseredve. Igen. Hogy még Jézus sem tetszett mindenkinek. Uh-huh. Tehát, hogy ő szerint jó a szobor, nem? Aha, abból egyik ne induljunk ki, hogy irgalmatlan szemüvege van az úriembernek, és hogy látszik rajta, hogy egy nem látod, aki, nem látod a szobrászt? Ott van? Brutál szemüveggel, aha, tényleg? Igen. Egy fiatal srác. És hát egy elég vastag szemüveg. Az ugye tudjuk, hogy dioptriában sokat jelent. Igen. Hát azt tudjátok, hát volt az, arról is beszéltünk, ugye, hogy amikor a freskót a néni nekiállt. Igen. Persze. Hát a Borjában, ugye, szintén Spanyolországban, a bundás Jézus. A legnagyobb, igen. Tehát valamit nagyon tudnak, amikor újítottak fel egy ilyen Jézus arcképet, és akkor a néni az ebédszünetbe oda ment, az kicsit belejavított. Megcsinálta a bundás Jézust. Csak kiugrottak kajálni egyet a freskó felújító festők. Én mondtak, hogy együnk valamit. Néni, oda meg. Na, hát ez ott fenn van a világörökségi listán. Feltette a térképre Borját és az ő templomát. Igen, bundás Jézus, Moncsicsi Jézus. Minden mondtak egyébként. Na jó, tényleg nézzétek meg, hát szenzációs egyébként. Mindjárt föl meg Viberre vagy Skype-ra, mert nem vagyok. SMS. Te írtál valamit? Igen. Jaj, igen. Jó, vagy. Benén is ettem, bocsánat, egy picit, igen. Ha van olyan, aki esetleg tényleg szobrászattal foglalkozik, mondja már el nekünk, tényleg kíváncsiak lennénk arra, hogy készül egy ilyen szobor. Először fénykép, azt lerajzolják, mennyi idő, míg valójában elkészül egy ilyen bronzszobor. Lehet hetek, hónapok munkája. Hát, ha találunk valakit, aki ért hozzám, jó? 0623 111 111, ez az SMS számunk, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs Rákóczi Feri Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Erős a forgalom a határúton az Európa irányában. Pontyok ülte, valamint az M7-es Pest felé áll, de nem az M7-es, hanem a háromlábú áll. A 155-ös kavicsnál ezt Isten atya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig Cristiano Ronaldo szobráról beszélünk. Hát szerintem nincs ember, aki ne látta volna azok közül, akik ugye neteznek. Ha esetleg nem láttátok, menjetek föl a Facebook oldalunkra, ott van a szobor, hát írnak a hallgatók mindenfélét, ugye. Röviden a történet annyi, hogy átadtak egy, illetve nem átadtak, hanem egy repteret neveztek el Cristiano Ronaldóról. Óriási megtiszteltetés. Óriási megtiszteltetés, persze, és ott volt egy szobor átadó, és hát mémek ezrei születtek, Sziripióként ábrázolva, Han Solóként ábrázolva. A legszebb öröm a kár örömtér. Mi az egész világ, ezer röhög, és a világ sajtó is természetesen, mert hogy szegény szobrászművész nem kapta el igazán jól Ronaldo arconásait, és egy ilyen torzót csinált, és mi megpróbáltuk ugye megbeszélni, hogy vajon mi történik egy ilyen szobor átadással, amikor ott állsz te, mint világsztár, ott vannak a fotósok, lerántják, és mindenki az arcodat nézi, hogy tetszik-e a szobor, te pedig rettenetesen szenvedve, kínlódva nézel balra-jobbra, és látod abban a pillanatban, hogy ez elment. Tehát ez nincs. Tehát valami olyan született, amire nincs magyarázat. Mindenki keresi a szavakat, mindenki próbál bennem találni valami hasonlóságot, igen, de mégiscsak az látszik a szobra, hogy valami olyan súlyos arctrauma érhette a modellt. Igen. Azt keresetek rá, nem tudom, hogy ez igaz-e, de valószínű, hogy a szobrász egy korábbi reptéri dolgozó, aki maga tanult egyébként szobrászkodni, ezt egy hallgató írta nekünk, látszik. Tehát ez abszolút látszik. A másik nagyon jó dolog, amit szerintem megkötés előtt leejtették. Tehát az lehetett, hogy tudták, hogy holnap átadás, most még ott van, már a bronzot rá kell önteni, és paf, egy kicsit le, és ott már né, ott már meg kell csinálni. Igen. Ott elcsúszott a bal szem egy 4 centivel lejjebb. Lelőtte a takarítónő, nem látta, hogy gyorsan visszatett a helyére. Rá a leplet. Na, és kértük, hogy jelentkezzenek olyan hallgatóink, akik értenek egy kicsit a szobrászkodáshoz, vagy akár szobrászkodnak, hogy mondják el nekünk, miből készíti egy szobrászművés a bronzszobrot, mennyi ideig készül egy ilyen, lehet-e még változtatni, ha a végén látod, hogy ugye hát picit elnézted az arányokat, és a bal agyféltekel, és arcrész, és csont, minden elcsúszott. És úgy néz ki, hogy mindjárt lesz egy szobrász hallgatónk, aki Anna Vértizat, hogy felhívja, aki elmondja nekünk, hogy készül egy ilyen bronzszobor. Így van, egyébként Tasnádi Szandiról van szó, akivel már többször beszéltünk adásban, mert hogy ő készíti majd Kazincz Barcika egyik közterére azt a bizonyos Bud Spencer szobrot, aminek a készítése, ennek a kezdeményezése tavaly előtt, már nem is tudom pontosan mikor indult el, és hát azóta már ugye a polgármester úrék is, meg a közgyűlés is, meg mindenki más is rábólintott a dologra, és hát ha vannak ezzel kapcsolatban is jó hírek. Igen. Közben jött egy közlekedés, erős a forgalom a határúton, és egyre nagyobb a dugó, az okát nem tudjuk. Köszönjük szépen, ezt is elküldtétek nekünk. Na, próbáljuk egyébként a Szandit hívni. A Szandi alasz minket, akkor lehet, hogy jó, ha leteszed a telefon, mert hogy itt voltál. Mi történik annak közben? Nem ő tehet róla, hanem nem? Van egy kis technikai zűr a pultra tétellel. Nem a vonallal, hanem egyéb probléma van. Akkor kitartás, Szandi, mert valószínűleg most minket hallgat. Igen. Elérünk rögtön. Jó, hát megvárjuk, kíváncsi. Megvárjuk. Az igaz lehet, hogy egy olyan szobrász készítettek, hogy a reptétő alkalmazottja volt? Ezt el tudom képzelni, nem? De próbálok utána keresni az interneten, azért voltam, csak el tudom képzelni. Nagyon fura egyébként az de egész. De meg volt, hogy akkor a repteret így nevezik el, és valakit megkérdeztek, hogy nincs egy szobrász is. Igen, merültek. De hogy ez is egy picit... Tehát, hogyha ha nem ott történik, tehát hogyha nem Spanyolországban történik a dolog, akkor azt mondod, hogy annyira magyaros ez a történet. Tehát, hogy miért nem egy képző sulit, vagy valamilyen, nem tudom, egy múzeumot felhívnak, és megkérdezik, hogy na, ti kit tanácsolnátok? Aki tényleg jó arcban, tehát, hogy ő le tudja hozni a vonásokat. Pedro Sánchez, Jézusom, nehogy hülyék vagy, tehát ő autodidakt, ne vicceljél már. Igen. Na, sikerült, itt van. Hello, jó reggel, szia, Szandi. Hello, sziasztok, jó reggel, Szandi, hello. Na, melyikkel kezdjük? Láttad a szobrot, a Cristiano Ronaldo szobrát? A bronz szobrot? Igen, hát mindenki látta. Hát ez... A portrét. A portrét, igen, a vicsorgó, igen. Vicsorgó bonzsa szemtengely ferdüléses. Minden baj van ennek a szobornak. Hogy... karikatúrába hajló. Igen, tehát gyanakodtunk is arra, hogy egy messzi rajongó készített, egyébként, aki készúrásból csinálta. Mennyi idő, míg elkészül egy ilyen bronzszobor? Egyáltalán mik a stádiumok? Hát először is meg kell mintázni magát a portrét, és azután ki kell önteni, esetleg, hogyha akarunk még rajta gipszben dolgozni, akkor gipszből, de lehet rögtön szilikonba, és azután hát van egy hosszabb bronzöntési folyamat, be kell formázni egy úgynevezett bugába, aztán ki kell égetni, és annak a helyére bemehet a bronz. És utána már, ha te látod, hogy baj van, akkor azt annak vége. Hát nem öntöm ki a szobrot, vagy meg nem öntöd ki a szobrot, tehát utána már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát ha ez így alakul, és már ki van öntve, akkor vége van. Tehát azon már nem lehet kicsit lehet javítani. Olvasztani. Maximum visszaolvasztani. És az eredeti azt nyilván csekkolod, azért, vagy csekkoltatod a megrendelőkkel. Tehát, hogy megmutatod nekik, és akkor így egy közös döntés előzi meg az öntést. Igen. Időben ez mennyi egyébként, amíg az ember megcsinál egy ilyen portrét? Hát egy ilyen portrét a mérettől is függ, ugye, hát ez nem lehetett több egy hónapnál. Egy hónapnál. Én úgy gondolom, én biztos nem szennék rá többet. De látva ezt a szobrot, elképzelhető, hogy az ember tényleg reptéri alkalmazott volt, és átképezte magát? Hát olyanok az arcvonások, ezt írja nekünk egy hallgató, hát nem egy profi munka, azért az látszik rajta. Lehet, hogy a lelkesedés több volt, mint az egység. De... Igen, ettől hangos most az internet, a tegnapi napon a szobrász virág is ettől volt hangos, szerintem még mindig az, hát mi is egyetértünk abban, hogy ezt nem lett volna szabad így vagy megcsinálni, vagy az emberek elé vinni. Igen, szegény, egyébként nincs szerencséje a szobrokkal, ugye, amiről már beszéltünk, ami Feri megtalált, hogy 2014-ben egy egész alakos mását csinálták meg, ugye, egy iszonyatosan dudorodó csomaggal, bronzból, ami még elismerés lehet, terpeszben állva, és hát a fej azért az ott sem hasonlít, tehát nem sikerült ott sem megugrani egyébként. Nehéz levenni ugyanazt az arcot? Vagy attól függetlenül, hogy ez egy bronzszobor, ha az ember ezt jól önti ki előtte, akkor megjeleníthetőek ugyanazok a vonások? Hát igazából egy szobrász mindig leképezi az adott látványt, és az soha nem csak egy arc lesz, hiszen akkor levehetnénk az arcról magáról a negatívot. Igazából a szobrász hozzáteszi azt, amit egész eddig tanul tulajdonképpen, és amitől egy portré tud lenni egy portré. És az nem csak simán egy arc, hanem egy pillantás esetleg, ami rá jellemző, egy mozdulat van benne. Tehát itt nem csak a karakter számít, nagyon fontosak a kis apró. Itt nem nagyon érzem ezt a pillanatot. Hát ide itt is hozzátettem, mert nyilván a spanyol szobrász ezek szerint egy baleseti sebészeten dolgozott betegápolóként, és az ottani tapasztalatot beleépített ebbe. Hogy áll a Bud Spencer szobor? Hát köszönöm, hogy kérded. Megkaptuk a család hivatalos engedélyét, szóval ők is, meg gondolom láttátok, hogy megosztották az oldalukon is a szobrot, szóval nagyon-nagyon tetszik nekik. Személyesen is találkoztam velük, úgyhogy mehet a dolog. Kicsit ezért elhúzódott, hiszen nem kaptuk meg eddig az engedélyüket, de október 31-ére a születésnapjára tervezzük a szoboravatást. Nálad az első tanulmányra mondták, hogy picit bújtoros? Igen, hát erről annyit szeretnék mondani, hogy Bud Spencernek rengeteg sok arca volt, rengeteg sok szerepe, és hát én is csak a saját kedvencemet tudom megjeleníteni, hogyha néhányaknak nem igazán ez az igazi Bud Spencer, vagy nem ez alapján képzelik előtt, vagy nem ilyen kép alapján él az emlékeikben, hát... Akkor már előre elnézést kell. Jól indult. Ha pufi lesz, és szakállas már nyert, ugye, vagyis kicsi vágott szeme, akkor már azért ez nagyon erotani nem lehet. A lényeg, hogy ne Tereszire hasonlíts. Figyelj, és akkor Kazinc Barcik a helyszín? Tehát az lett végül? Igen, az lett végül a helyszín, de szeretnék még valamit mondani, mert mi készülünk egy kis meglepetéssel a rajongóknak, amit most szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondanék. Na, figyelünk. Szóval az avatás előtt nyáron még tervezünk egy talapzatletételt, és ez azért lenne különleges dolog, mert alatta lesz egy időkapszula, amivel a rajongók elhozhatják a különböző kis emlékeiket, dolgaikat, esetleg leveleiket, és ezt 50 év után felbontanánk, és megnéznénk, hogy a későbbi emberek hogyan vélekednek ezekről a filmekről, mennyire tetszik nekik. Tehát a Bud Spencerrel kapcsolatos emlékek. Nincs nincs kettő négy nélkül igen, videó. A hamki VHS kazetta, igen. Aranyeső lyukában is. Igen. Elhozod egy nagyon meggyűrt VHS, és berakod a kis időkapszulába. Szitka Péter elhozza az úttörő nyakkendőjét. És berakja azt, igen. Na jó, hát ez egy jó ötlet egyébként. 50 év múlva pedig majd valaki kibontják. Én ott leszek. Ti hozzatok valamit, srácok, akkor majd gondolok rátok. Reméljük, hogy nem a csatornázási művek fogja majd kibontani valami. Két év múlva. Józsi mondta, azt mondták, hogy nem itt kéne lenni. Hát én mondtam, hogy ne legyünk ezzel a főnyomócsúlyhoz. Na jó. Oké, hát rukkolunk akkor, kíváncsiak legyünk a szoborra, megyünk szerintem mi is majd az átadáson. Szokat pedig a Facebookon lehet megtalálni 1 millió Bud Spencer szobráért, hogyha valaki ezáltal kedvet kapott és érdekli. Ha már nem lett Chuck Norris hídunk, akkor legyen Bud Spencer szobrunk. Milyen jó lett volna. Szandi, köszi, ciao, huszi, hello. Nagyon szépen köszi. Hello. Elmegyünk, nem? Elhát. Viccelsz, ott a helyünk. A Bud Spencer szobor átadásán, mert azért részünk van benne. És ez még egy klassz a sztori. És ha ez összejön, vagy összejöhetett, akkor arccal a Lorenzo Lamas szobor felé. Nem, akkor te kapsz szobrot Lőrincen. Tényleg, valahol, tudod, még a számozott utcában már nincs is egyébként. Valahol tényleg, tudod, hízni. Az első házatok előtt vagy valahol kapsz. Köz. És olyan mintavétel lesz, hogy bele az agyakba. Itt játszott a kis Jancsika, a kis faszárnya lepkével, itt csatogtatta. Elmegyünk az átadóra, kapsz egy ilyen kis táblácskát. De óriás szülőháza, Jancsi szülőháza. Nagy Becskerek, Nyíregyháza, utca, sarok. Itt nőtt föl. Ezeket a gyárdákat koptatta a kis pracliában. Itt a kis tömörkerekű, gumikerekű kis bringájával itt szágúzott az örökhajtósra. Egy ülőszobrot. Tényleg, egyébként egy ülőszobor az 50-ese. Ez a lehajtott fej. Lehajtott fej, belső ülés, nagyon lefele nézek, rejtőzködök, egy ilyen szobor kellene. Ez mindig ott ülne, mindig beülhetne bárki mellé, és fotózkodhatna. Ne lehetne egy olyan kis szobor az 50-es villamosnak az elejére, mint a Rolls-oknak az elején a szárnyas figura. Nagyon repülsz. Szupermen egyik. És ha megdörzsölöd a fejét, a szerencsét, azt tudod, és itt kifényesedne a kis hovakot. Jó, heres uvikszolás is jöhet, érted? Tényleg a herédet kéne megdörzsölni, a szerencsét hozni. Hát van, csomó ilyen szobor van. Lovas szobor, mi egymás, hogy megdörzsölöd a kis golyzit, akkor a szerencsét hoz. Na jó, van 5 perc, a pontosan 8 óra Kukival folytatjuk, jön hozzánk. Igen. Kuki. Fura lesz neki. Vendégként ebben a stúdióban. Vendégként jön, igen, ebben a stúdióban, lehet, hogy majd élőt is adunk róla, mert hogy indul a nagy duett, és ukra. Erről faggatjuk egy picit, meg hát egy csomó minden másról, többek között a repülésről is. Úgyhogy Kukival folytatjuk, 8 óra után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt. Kívánunk minden rádiói hallgatóra, akit vagyunk a reggeli show-val. Péntek van, én nem tudok rosszat mondani az időjárásról. 20-22 fok, vasárnap 23, koranyári, júniusi időjárás, kérem szépen. Semmi eső, csak nap. Tökény. Ijeszgessünk az, aminek, hogy meg lesz ennek a bőtje majd biztos. Ne, hát, az április. Egyébként kedden. Visszaesés és eső. Kedszerda, 17 fokok. Köszönöm, húzom föl, kész. Meg. Majd megszúrom. Megérkeztél egy bökővel, és kiszúrtad a felfújt gumimatracomat, amit felép már mentem volna a Balatonba pancsolni. Jöttél és ráléptél a kis gumimatracomra. Igen, jön egy kétnapos kis lehűlés, de nem lehet okunk panaszra, mert két hete nagyon jó idő. Azt mondja, hogy a határútnál nincs már dugó, nem tudom, hogy hol van, legalábbis én nem találom. A nagykörösi úti kereszteződésnél szinte üres volt, ezt Fürge küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az M7-es 142-es kilométernél a Nagykanizsa irányában fotóznak, valamint nem azt mondták, hogy dugó van, csak az Európark irányában erős a forgalom a határúton, ezt Pontyó küldte nekünk. 155-ös Kavicsnál az M7-esen szintén háromlábú van, vigyázzon mindenki, és budai pesti alsó rakparton pedig lassú a haladás. Na. És jó hír azoknak, akik utálnak engem, hogy nem találtam egyetlen időpontot sem a mai napra már a vízművekhez. Én szeretem, hogy ilyen emberi dolgokat intézel, mert ezt mindenkinek kell, hogy elmész, sorbálsz, órát iratsz át, gázórát, vízórát, blokkot térsz, és mész a vízműhöz, villanyt, igazából eddig loptad, és most már rájöttél, hogy azért túlpara, nem? Tehát most már látod a Lajcsit bukni, és akkor mondhatod, hogy ja, tudom, micsoda, nem. Áfa fizetési határelődő 15 nappal, te már ott állsz, hogy befizetesz. Tudom, milyen becsületes, hogy beviszi a lóvét. Olyan túlfizetésem van a vízműveknél, hogy mindenhol túlfizetésed van. Nehogy baj legyen. Pénzt hiszen nem nagyon adnak. Tudom, azt igen, az azért bátorság kell. Bátorság kell. Máshogy vételezni az áramot, viszonylag hamar megbuknánk. Na, megérkezett vendégünk, és hát már tudtuk, hogy itt van, mert kellemes illat árad belőle. Kuki, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, hello! Kukikám, ciao, hello! Nagyon finom a parfümöd. Köszönöm szépen! Azt kell, hogy mondjam. Már éreztem, kint voltál, de már tudtam, hogy tényleg tudtam, hogy itt vagy. Mondjuk jobb jó szagú lenni, mint büdös, tudod? Szóval ez egy hasznos dolog. Ez egy hasznos. Jó? Hagy bukon! Te tudod, hogyha ide jössz, akkor itt... Tudom, általában ez van. Hol szoktál állni délután, mert nem nézek live közvetítést? Itt vagy? Itt vagyok a diszkos pult előtt, 5 és 7 között, utána hol ülsz most a helyedre ott, 6 és 8 között. És az tök élő, vagy csak úgy csinálsz, mintha csinálnám, amit és közben egyébként megy? Teljesen élőben nyomod? Nem szoktam bekapcsolni a webkamerában. De én hallgatom délután, hogy mit csinálsz, mert szeretem ezeket az egyórászeteket, csak közben én vezetek át, hozom, viszem a gyereket. Ja, értem. Nem, ez full élő, szóval bárki tud látni engem diszkozni, és mikor ott vagyok egy bizonyos klub a Budapesten, hát ott nem lehet kamúzni, szóval ott nyomni kell, keverni kell, és figyelni kell mindent. Uh-huh. Tehát ott odaállsz, a műsor elején elindítod azt a szettet, amit összerakott neked a bárány, mintha tied lenni, és akkor átállsz el az oldal. Minden nap kicsit más, figyelünk, ha mit akarnak hallgatni hallgatók, és akkor nyomunk a jó kis igazi meslegereket mixelve. Igen. Figyeljük, mit akarnak hallgatni hallgatók, aztán jön az én Joe-mama. Nem, nála nincs én Joe-mama. Nálunk van. Én szoktam egyébként nézni, hallgatni, nem, de nézni igen az élőt. Mert azt tetszik egyébként, nagyon jó. Tehát nekem már korábban is, mielőtt idejöttünk volna, ezek nagyon tetszettek, ezek a kis élő bejelentkezések. A kis hölgy, akivel ki... Igen. Hát... Nem a Kuki miatt. A hölgy, aki vele szokott lenni délutánonként, ő kicsoda? Ja, a kis asszisztensem? A kis asszisztensem. Igen, Norina, már régóta együtt dolgozunk. Ha? És ő hozza be a zenéket neked? Mi nem, ő tanszol nekem, tudod? De látom, hogy rögtön, mikor jó a hangulat, jó a zene, akkor kezd kicsit bologatni, mit tudom, itt táncol. És akkor azt mondja, jaj, jó nyomom vagyunk. És tudom, akkor most már tetszik mindenkinek. Te jó. Norina, egy teszt nekem. Szóval táncol, én azt hittem, hogy dancehall. És nincs szex köztünk. Tessék? Nincs szex köztünk. Honnan tudtad, hogy ezt akarom kérdezni, szúrod? Hát ki mit nevez szexnek? Igazi barátság. De már nem. Nincs, vagy... Soha nem volt, nem is lesz, jó? Nagyon helyes. Ó, szegény, most biztos elsírta magát. Nem. Istenem, de soha nem is lesz. Tényleg, most mi van? Te most facér vagy, Kuki? Te most facér, nem? Privát élet, nem beszélek. Nem, egyáltalán semmit nem tudhatunk a magánéletedről? Nem, miért? Hát te sorbálsz a facér. Yes, csak így. Gyerekek, ez egy 500 éves szójáték. Na, amiért meghívtunk Kukikám, nem más, beszélünk erről is természetesen, de tudod, hogy aki hozzánk jön, erre fel kell, hogy készül. Nagy duet, zsűritek, ezeket már hányadik évadod? Ez nekem a második. Második évadod, de szeretted csinálni, én azt láttam. Igen, ez nekem pont jó, mert 10-15 másodperc kell beszélni lassan, és amit kell mondani, elmondom szépen, és kész, utána átadom a szavimat Kassa Tibi, vagy a Szulak Andra, vagy a Tiletelein, utána én... Ők a Tibinek adod át, onnan nem kapod vissza. Nem is akarom, tudod, ez pont jó, befezem valamit, és kész. Utána le van osztva, hogy ki mennyi beszél, körülbelül meg van mondva, hogy nagyjából ennyi idő van, nincs? Nem, semmi, ez... előműsor nyilván, és amit próbálunk mi mondani, ezt elmondjuk, utána a műsorvezető akár meg valamit tudni, vagy kicsit jobban piszkeli minket, akkor nyugodtan lehet, de nincs semmi mondva. Nyilván nem fogunk beszélni 2 percen keresztül, mert nem vagyunk mi a szerkesztő szól a füledbe, hogy köszönjük. Hát meg egy élőben az nem is fér bele, persze, hogy az ember nagyon monologizáljon. Igen. Azt mondta a szerkesztő, hogy Kuki, stop, Kuki, stop, nem lehet érteni, hogy beszélni, stop, elég, vigyetek, mit valamit, itassátok, csináljátok valamit, állítsátok, hogy lassan. kapcsolatos. Na, nagy, hát. Nagy beszélők vannak, hát a Tibi is azért... De nagyon profi a Tibi, és nagyon szórakoztató, imádom tényleg. Profi? Nem, nem puffi. Ja, ja, bocsánat, ne, most tudom, hogy fut egyébként, tehát nem, nyilván ez az ellenszere. Azért utána nehezen tudok beszélni magyarul, de reggel koron nekem ez egy ilyen büntetés. Te mikor kelsz egyébként? Hány óra? Általában 8:30-9 körül. Van az a típus, aki egész egyszerűen nem bír reggel fölkelni. Tudom, amíg én nem rádióztam reggel, én is ilyen éjszakai manó voltam. Sorozatok, filmek, könyvek, jönni, menni, mozi, és képtelenség volt, hogy én felkeljek 10 előtt. De imádom az éjszakai, én imádom fönt lenni. Na, ezt mondom, igen, tudom. Mert másképp kicsit gondolkodsz, másképp látod a világ, tudod, és ez jó, nyugi van. És hát az életed egy white party. Vagy nagyon szereted ezt a felsőt. Igen, sokszor hangt vagytál, ezt akarom mondani. Egyébként sokszor, igen, de szereted. De szeretem, igen, igen. A félszín szerintem ez azt jelenti, hogy tisztaság, tudod? Aha, meg jobban kihozza a barnát, ugye? Hát az meg a másik. Tudtam, hogy lesz egy ilyen kanyar veletek. Tudtam. Mondjuk brutál, jó színed van. De hát süt a nap, hát az ember, mondd meg nekik, hát sápadt arcúak. Hát kijárunk napozni, egy helyen lakunk nagyjából, kis túlzással. Na, ugye? Jó, de az, amit te hozol, hát olyan nincs, az a színem létezik. Ferike, más a bőrünk, nekem kreolbőröm van, ilyen néhát aspirinbőröm van. Hát én olyan vagyok, mint a bikini vonalad. Neki János általában kazamatákban, mauzóleumokban, és mindenféle fénymentes helyeken sétálgat. Tehát ha nagyon keveset... megy, akkor 50-es faktor mindenhova. Nagyon keveset látni vízparton gumimatraccal János. Nekem annyi napsütés elég, amennyi Balázsból árad. Janinak van egy lánya, ő néha felvet, hogy milyen jó lenne azért a Balatonon, meg a Velencei tónál. Jó lenne mi? Jó lenne mi? Na, irány a Baktató, fölfele a várba 400 lépcsőben, fönn is vagyunk a Turónál. Hát így néz ki a hétvége. De hát ki mit szeret? Kukikám, kik lesznek a párok? Tudod fejből? Sok mindenki van. Az a fejből nem, de... Ábel Anita, Emilio például, ők nagyon jónak tűnnek nekem. Zimály Linda is elvállalta. Oh. Ő nem vett részt sokszor ilyen típusú műsorokban, már hogy ilyen típusú műsor van. Állítólag most ő is felép. Ugye itt az, hogy egy sztár, vagy egy énekes, aki valójában tud, meg hát valaki, aki kevésbé. Madár is ott lesz. Igen. Őt lehet, hogy föl is hívjuk majd. Anitát mondtad, de ki lesz a párja? Mert mondtad, hogy ez összeget, amiért szerepel adásonként. Igen. De hogy... hát az a sztár, akinek a nevében ugye a Gázsi és benne van, Emilio. Emilio lesz, Zimány Linda, igen. Madár is lesz. Madár, azt mondom, hogy madár érdekes. Is lesz. Arra kíváncsi vagyok. Az érdekes lesz. Arra kíváncsi vagyok. Közönség kedvenc lesz, szerintem. Imádni fogják. Tehát, hogy ő egy olyan aranyos, jó indulatú fiú, nyilván nem nagy énekes, az majd ugye kiderül, de hogy őt meg úgy lehet szeretni ezért, hogy ott fog állni, majd tudod, küzd. Igen. Mint a Hajdú volt annak idején. Csak mondjuk a madár szeretett. A Hajdú nagy duettezett? Igen, volt. Igen, hát is óriási volt. Ja, az volt akkor az első vagy a második évad. Nagyon szórakoztató volt. Ti előtte megnézitek a produkciókat, jegyzetelhettek kicsit? Vagy próbán, ti ott ültök, vagy van, aki azt mondja, hogy nem, én azt akarom látni, ami ott először történik a színpadon. Én össze nem annyira beívnak minket egy ilyen próbára, mint zsűritagok, és szerintem az a legjobb, hogy mikor te nem tudsz semmit, te ott vagy előben, és látod először a produkció is, akkor rögtön tudsz jobban reagálni. Szóval nincs lehetőség nekünk látni egy ilyen próba, amit mondjuk én nem is szeretném, mert akkor látsz egy próba, és utána teljesen más folyik az előműsorban, akkor már pláne én tudom összezavarni a gondolataimban. Jobb ott lenni élőben, jobb letni őket a produkcióban, a közösség elégült, az a kis adrenalin, ami benned van, és szerintem sokkal jobb lett mondani utána, amit láttad. Meg kell csinálnunk, amit mond Kuki játékot. Most már egyre akartunk. De ezt mondtuk a Kukinak, ezt mondtuk, hogy akartunk egy játékot, igen. És azt még mi akarjuk, mert 3-4-8-ra hiányzik egy játékunk. Na, hát és volt egy mit mond Dóra játékunk. Igen, amikor ugye visszafele mondott a kislány mindenféle különböző szavakat, voltak különböző kategóriák, amiken belül, most ezt megfűszerezzük azzal, hogy te mondod fel. Igen, és nem is kell visszafele beszélni. Húsz egy nagatúig, senki nem fog találni, amit mondok, komolyan mondom. Nem tudjuk, hogy jövünk ide, és akkor ajándékcsomagunk van, ez a cél. Igen, nem akarunk túl sok ajándékcsomagot adni. Jó. És akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy mit mond Kuki játékot. Benne vagyok. Jó, minden reggel élőben van 3-4-8-kor, jó? Az mondjuk egy kicsit kemény lesz. De egyébként tényleg felébresztünk, és akkor gyorsan a hallgatók, ugye, ami először eszedből elmondod. Még kicsi álmos hangon. Mi a helyzet a repüléssel, Kuki? Tudom, hogy ezt mindenki kérdezi tőle, de mi azért keveset találkozunk, mert ugye te már akkor jössz, amikor mi nem vagyunk, és nem nagyon beszélünk. Ha repülget, csinálgatod? Vagy az most egy picit mellékes? Nem, csak tudni kell valamit, hogy ha én szeretném egy igazi kereskedelmi pilóta lenni egy légitársaságban, akkor nem tudnám rágyózni. Azt tudom, hogy az egy teljes életet kíván, tehát akkor el kéne köszönnöd igazából. Így van, tárgyalás folyik két légitársaságban, most nem akarom mondani, kik azok, mert nem, de ha esetleg jön ez a pillanat, ha azt mondom, hogy jó, akkor most megyek pilótára, akkor biztos nekem búcsúzni kell a médiából. És akkor ezt ilyenkor karban tartja az ember, amíg nem repül. repül, addig bizonyos óraszámot neked hoznod kell, hogy lássák egy naplóba, vagy nem tudom hol, hogy te azért közben repülgetsz. Van egy, jól tudod, van egy naplókönyv, amit kell bizonyítani, hogy repültünk egy bizonyos óra évente, és nekünk, vagy nekem az a sok-sok engedelmi, amit szereztem, ez évente hosszabbítani kell őket. Event. Szóval évente van egy hatósági pilóta kül mellettem, és akkor megyünk ilyen vészgyakorlók csinálni, egy az motor leáll, vagy átesés, vagy leszállás fékszár nélkül, vagy fékszárnyal, szóval rengeteg dolog van egy másfél óra alatt, és akkor utána hosszabbítunk evente az engedély. És akkor ilyenkor van egy Boeing szimulátor is, vagy egy Airbus szimulátor, ami még beülsz, vagy ezek kisebb képek, amivel te élőben repülsz? Nem, én élőben repülök. Élőben repülsz. A szimulátor csak megyek, mikor, mit tudom én, egy bizonyos légitársaság megif engem, egy ilyen igazi szimulátor, ahol mozdul benne minden, és egy kapitánál repülsz. Most az a flight szimulátor otthon, ez most nem használom már régóta, mert ez nem van. Micsoda, ez nem egy flight szimulátor. Jó. És akkor például azt mondja neked egy társaság, hogy Kuki, gyere hozzánk repülni, akkor téged ilyenkor beültetnek egy szimulátorba, és felmérik, hogy mi tudsz, hiába van ott a papír, gondolom, hogy valahogy vizsga van, vagy nem, megnézik, nem? Úgy kell mondani, ezt magyarul várjál. Úgy néz ki egy pilóta interjú, hogy van egy HR interjú, te beszélsz egy pszichológussal, hogy nem vagy kicsit beteg, vagy veszélyes. Igen, szóval most már a pilótákat is sokszor nézik, hogy ellenőrzik, igen. Van egy ilyen teszt, hogy mit tanultál az elméleteiből, és utána van egy szimulátor része, ahol mit tudom, mint 25 perc alatt egy oktató azt mondja, hogy most emeld a géped, lassíts egy picike, vagy egy 360 forduló csinál meg, 40 fok bedőlés, jobbra vagy balra, utána ez menő. Nem vasalgatoknak, mert ez ilyen szakszavaik. Nem, meg kell csinálni különböző gyakorlatokat a szimulátorban. Az van, amikor van egy repülőtér, akkor neked szépen kell megfogni az éles, azaz egy ilyen gép, ami segít neked pontosan látni, hol van a kifutópálya, hogy kicsit magasabb vagy, vagy alacsony, vagy jobbra balra, és akkor oda mész, és megkaptad szépen ezt a kis éles, akkor utána már mehetsz. Ennyi. Én olyan nagy rejtél nézem mindig a pilótákat, mikor gurulsz ki a kifutón, és akkor A7-2, B4, mindig próbálok az ő fékő gondolkozni, hogy vajon mit jelent, nem? Sokszor ők is tanástalanok. De nem, piros fény, zöld fény, A2, B4, C7, erre nyíl, arra nyíl, a kressz szerint, ugye teljesen értelmezhetetlen, most nyilván nincs ott egy egyenrangú kereszteződés tábla, tehát nem ezt várja az ember, de hogy nagyon-nagyon más a nyelve. Ugye, úthibák. hogy gurulsz, hogy hova gurulsz. Gyalogátkelő. Amikor te leszállsz, akkor neked már egy guruló automatika oda-vissza folyosóhoz, vagy te ott egy térkép alapján, térkép egy vadidegen reptérnél nézed, hogy melyik a kijáratod? Térkép van, és akkor kapunk a rádió keresztül, mit tudom én, hogy leszállás után, aztán meg a taxiway Bravo, mit tudom én, for, akkor Bravo for, azaz Bravo 4, utána Charlie 7, és utána ott van egy lelőhely, mit tudom én, a Foxtrot 37-es például, és akkor mi tudjunk, hogy írtunk egy papíron, hogy hova kell menni, mi gurulunk utána kifutópálya, hogy akkor ezen a taxiway, vagy ez a guruló úton, másik guruló is ott van a lelőhely, és akkor ott van általában egy marsál, az az ember, aki mutatja nekünk, hogy az a te helyed, azt már szoktuk látni, hogy ugye baromira integetnek. A modern repülőtér most van egy ilyen automata rendszer, hogy nem kell az az ember, hanem egy bizonyos, mint egy piros lompa lenne előtted, és akkor mutatja neked, hogy még 50 metert tudsz gurulni, most lesíts, kicsit balra, jobbra tegyél a gép. Tehát veled szembe már fölvillan valami lámpa, ami már téged effektíve irányít. De érdekes. Igen. Modern, azért szeretem a repülés, mert hihetetlen jó a technika benne. A modern technika ezt mindig vonzott nekem, és imádom. És a pilóta fülkében van ilyen atmoszféria, ami nem lehet magyarázni, hogy csend van, modern technika, két gentleman ülnek a pilóta fülkében, a pilóták ezek gentlemanek, tényleg. Én imádom, amikor így vonulnak, tudod, a pilóta, a négy karra jön a másodpilóta, mennek a sztyúvik utána, tudod, és úgy nyolcan, egyrészt nem állnak sorba, rohadtul utálom. Ők már kim vannak a gépből, taxiülnek, szállodat, amíg mindig várod a baggage-nél, hogy jöjjön a hetes beltre, jöjjön meg a bőröndöd, és akkor tudod, úgy mennek, és úgy azt nézed, hogy ott van ez a 6-8 ember, és 2-300 ember, hát tudod, beleteszed az életedet a kezébe, az ő döntési műszor, az ögykölöc, bekötöd magad, hát az nem sokat segít, és ők azt ott úgy vonulnak, tudod, az bírom, nekem azt tetszik. Van egy kis ilyen kis a padisakos felütés, és egy kis háremükkel. Persze, jönnek a sztyúvik szép kis bőröndel utána, igen. Valakivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy ez a modern repülés, ez már közel nem az, mint régen. Egy olyan rendszert említett, most lehet, hogy tök hülyeséget mondok, ez a fly by wire, igen, és egy picit joystickkal, nem haragszotok, hogy ez is értek kicsit. Nem, ez a szó ismerős nekem. És egy picit joystickkal repül, és ő azt mondta, hogy az az ember, annak a feleségét biztos, hogy egy pilóta kapta el, aki ezt kitalálta ezt a rendszert, mert hogy elvette a repülésből azt, amit a repüléssel szeret. Lehet, hogy egy joystickkal irányított ezeket a nagy Airbusokat, vagy Boeingeket. Amiről beszélsz, az Airbus típus gép, az a neve a Sci-Stick, nem joystick, mert joystick az játék, az a neve a Sci-Stick. Viszont, hát te gondolkodsz... Egy kis kar a bal kezednél? Nem van egy, hát jó, mint egy joystickot kinéz, csak nagyon érzi, mit akarsz csinálni a gépen. Tudod, hogy egyszerűen kicsit gyorsabban nyomon neki bara az impulzus, mert ő érzi az impulzus, akkor a gép kicsit hirtelen jobban fog fordulni bara. De biztonságról van szó, mikor te mondtad, van 300 utasok veled, ne akarsz egy pilóta lenni, ne akarsz egy ilyen free fraction levegőben, hogy a gép segít neked szépen utazni, biztonságban vinni 300 ember, és például te csinálsz egy ilyen dupla utat naponta, hogy egy mutatom Budapest, Frankfurt, Frankfurt, Budapest, Budapest, Roma, Roma, Budapest, nem biztos, hogy nagyon akarod vezetni azt a gépet, szóval van az automata, a robotpilóta átkapcsolat, segít, és mondom, annyira sok biztonság van benne, hogy rengeteg pilóta ismerősök vannak, akik repülnek Airbuson, és imádják, mert az a gép segít neked normálisan vinni az utasok, és nem vagy fáradt, mint pilóta. És van olyan, hogy felülbírál a gép? Tehát azt mondja, hogy te így döntesz, vagy mindig a kapitány a főnök, vagy a rendszer azt mondhatja, hogy értem, mit akarsz, de ez nem jó döntés, nem engedem. Kuki, nem, ez nem. Nem engedem, hogy úgy csináld, mert tudom, hogyha úgy csinálod, abból baj lesz, vagy te felülbírálhatod a gépet. Tehát ki az igazi főnök? A kapitány. Nem, a pilóták, mondjuk az első tiszt is tud fölbűrni egy kapitány. Például egy kapitány hoz egy rossz döntés, az első tiszt tud mondani, hogy ez most nem jó kapitány, és akkor felülbírálja az első tiszt a kapitányt. Az a jó egy biztonság dologban a repülőgép, mondjuk egy pilóta kicsit hibázik, hogy nem figyel a sebesség, akkor a gép helyettet fog kicsit annyi egy tolóérő. A kicsit túl gyorsan mész. Akkor a gép... Tehát te hiába nyomod, ő visszavesz, ki tudja, hogy leszáll. Igen, ő tudja pontosan, mit akarsz csinálni, mert meg van programozva az egész utat, és a gép mondjuk érzi, mikor leszállás következik, ő érzi, hogy ott van a kifutópálya előtted, és ő segít neked, hogy lelassítja a gép, vagy ha van egy kis oldalos szél, akkor a gép kicsit, ő érzi, hogy kicsit több oldalos trim kell tenni a gép, és akkor segít neked, hogy szépen ne tudod leszállni a gép. Milyen érdekes, hogy te ott ülsz, iszogatod a kis teádat, a kis műanyag. És közben nem úgy értem, mint utas, és ugye közben mekkora dolgok történnek, mert milyen összetett rendszer, meg milyen bonyolult, én nagyon szeretem. A kép és az ember harca a pilóta fülkében. Figyelj, pár hónappal ezelőtt felröpött egy ilyen hír, gondolom, az megdobogtatta a szívedet, hogy esetleg reaktiválni fogják a Concordokat, és újraindítják ezeket az Európa-Amerikai járatokat. Arról hallottál? Mert azért az patriótaként ez nyilván megdobogtatta azért. Nem, de a Concord ez volt egy gyönyörű gép, de szerintem az volt a probléma, hogy az amerikai kicsit féltékeny voltak az angolok és a franciák után, mert nem találtak ki ezt a szuperszonikus gép, és kitalálták a túl hangos, túl sok kerozint fogyaszt, és nem kell. Pedig ez volt egy fantasztikus gép, ami 1966 építették számítógép nélkül, és a mai napig egyik gép nem tud felbűrni a Concorde, szóval ez az egyetlen gép, ami 2300 km/h repült, az kétszer a hangsebesség. De hát gyönyörű. Én egyszer ültem benne. Hát igen, és pikpakot vagy Amerikában. Nem csak lent, de volt lehetőség letogatni azt a gép, csak aki kosztrofóbiás, ez nem ülünk a korban, mert nagyon pici a kabin, nagyon pici, de fantasztikus gép. Tudod, komoly volt az a téma most, nem? Nem érdekel a repülés, mert szerintem egy tök másféle. Mirás 2000-ről, ami az egyik kedvenc vadászgépen volt annak idején. Látod, benne vagyok, semmit nem ismerem a vadászgépről. Nem egy harcias fiú lát. Nem. Jól van, Kukikám, vasárnap akkor hány órakor, ezt még mondjuk el? 18:50. 18:50. Igen. És ez az anyacsatornán. Tehát a TV2, tehát igen. Nem a szuper. A TV2, igen. Oké, hogy gyanakszik, hogy mindig van miért kérdezek, amely szemétkezni akarok, de nem akarok. Nem. Közben nekem tök jó érek. Balázs, te beszélgetsz egy TV2-es műsorral. Ha túlszul ejtettek, mondd ki a szót, és megyünk kimentünk. Igen, tehát mielőtt itt valaki megint összeesküvés elméleteket látna, a Klasszon, ami ugye nem Andy Vajna rádiója volt, mi ott is beszéltünk meg a sztárról, hívtunk meg kiesetteket, beszéltünk TV2-es műsorokról, tehát hogy ez nem azért van, mert most ezt nekünk kiadták. Ha jó a műsor, vagy mi kedvelünk egy műsort, vagy egy műsorvezetőt, vagy egy zsűritagot, vagy valakit, akkor úgy ugyanúgy foglalkoztunk ezzel egyébként a klasszon és tévé kettős műsorokkal. Legfeljebb Kalosi Péter. Annyi, hogy a Péter háromszor hívott, én azt kezelem. Az a te dolgod, az aki ne foglalkozt. Az én magánügyem, azt mondom, Pétert majd én kezelem. Kukikám, jól van, Tibi csókoltatjuk akkor. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Így korán felkeltél, ezt tudjuk, hogy egy nagy áldozat egyébként neked. Egy mumia, a ruhával együtt, hogy tudjak kelni időben, és itt lenni időben, és küszöm. Nekem ez egy rémálom, hogy tudtam, hogy fél hétkor kell kelni, már nem semmit nem aludtam. Szundiba nyomtad, vagy megszólalt az óra, és kipattantál? Vagy kicsi öt perc, még öt perc? Ide kell jönni, és akkor kipattottam, és akkor rögtön ültem a kocsiban, és azt sem tudtam, hol voltam. Igen, te egy ilyen lelkiismeretes srác egyébként, tudom, mikor Celebet is forgattuk, hogy egy ilyen lelkiismeretes srác, igen. Igen. Tillának üzenjük, hogy fel a fejjel, nem sokára véget ér az annyi tészel, mint erővel, vagy többet tészel, mint erővel, mint a csak rendes. Na, Dirgergenz most fejelt rá a kormányra. Nekünk ez a promó. Jó, most már nem sokáig kell harcban állni az M plusza. De a nagy duett az, a nagy duett az nézett. Legalább az. Fél 90 pontosan. Kukiengán puszilunk. Köszönjük jó, szépen, hogy itt voltál. Szépen. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen. Kukinak köszönjük szépen. Menj, indulj már. Na látod, ez a gépen nem történt meg. Ma gyorsíts már, akkor nincsen taps. Kukiám, egy tapsot akartam neked, de nem szól. Köszönöm. Szerintem, hogy itt a pultra varázsoltunk valamit az elmét. Pontosan fél 90, jövünk nem sokára. Minden délután 5-től 1 órán keresztül Kuki élőben pörgeti az igazi mai slágereket, megszakítás nélkül. Kuki Live Mix a Rádió 1-en. Rádió 1. Ébredjen a Rádió 1-jel, és maradjon velünk munkaidőben is. Könnyen telik a munkaidő. Rádió 1. Délelőtt 10-től délután 5-ig. Itt a legnagyobb a zenei változatosság. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 múlt pontosan. 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Péntek van. Ez a nap legjobb híre. És holnap hétvége. Holnap hétvége. Úgyhogy ma még legyetek sokat a szabadban. Tudtuk. A mondat, amit igazán kiúzom a gyufát. 3:49-kor ma tartózkodjatok sokat a szabadban. Hányan üvöltenek fel olyan anyád? Hője vagy, dolgozom este 6-ig, hol legyek a szabadban? Azért, mert te 10-kor abba hagyod. De nem, tényleg gyönyörű időnk lesz. És jó, ezért ne bántsatok minket, tehát ezzel a munkával együtt jár. Persze, hát ez együtt jár. Nekem nagyon jól fog esni a hétvég, ez egészen biztos, hiszen most megalapozok egy jó kis ügyintézéssel, 3 különböző szolgáltatásnál, és utána, amikor ezzel végeztem, mindennek örülni fogok, de tényleg. Nem leszel tök ideg. Minden egyes állomány. Miért kell egy napra tenni? Mert az a baj, hogy hétközben nem volt időm, és haladni kell vele. Haladni kell vele, nincs megállás. Vagy kedden nem ér rá, amikor van teljes ügyintézési nap 4. Én úgy csinálom, én elosztanám ilyen ma egyet, akkor kis pihig. De mondjuk abban az, hogy túlesik rajta, érted? 2-re megvan. Az elsőnél fognak valami jött bekérdezni, ami nincs nála, nem tudja, nem áll sorba, nem szolgálják ki, bezár előtte, tehát azt figyeld meg hétfőn azt a sztorit, hogy mennyire intéztél mind a hármat egy nap. Tehát azt már most mondom, hogy azt engedd el. Tehát az nincs. Az elsőnél 2-kor átcsörök, itt ülök az elsőnél, Bali. Még nem hívtak a 223-as a sorszámú. 17-nél tart. Már a 416-os is volt. Szolgáltatási helyhez kapcsolódó folyószámla számot kérek. Igen. Hogy teszik mondani? Az honnan? Ott kell lennie a többi adat ennyi között. Felállsz, és mint a versereg elballagsz, és akkor mondod, akkor hétfőn folytatjuk. Mindent letöltöttem, mindent kitöltöttem. Na, ez biztos nem, mert ezt a héten vezettük göbe. Illették, meg van-e fizetve, kérvény, folyamodvány, beadvány, ki van-e töltve, észrevétel, bármi, semmi. Ilyen jogon intézkedik. Igen, ön a meghatalmazott vagy a tulajdonos, nem a tulajdonos, de sajnálj, átirat, nem irat, akkor nem tud intézkedni egyelőre. Két órát látok ezen a címen. Az egyik nem amilyen, az hogy lehet. Két család lakott benne. És az egyik az önöké, a másik pedig vajon ki? Kérnék szépen egy nevet. Ennyi. Fél háromkor fogok rád írni, hogy hogy állsz. És még egy folyószámlaszám. Érdekes. Három nevet látok ezen az órán, akkor ez hogy is van, és ott kész. Összegabajodsz, felállsz, és elrohansz. Verve leszel. Én ilyenkor olyan, mint hogy nem tudom, mint hogyha érted a császárhoz, a kínai császárhoz, vagy japán császárhoz, mert kínai már nincsen, csúsznék be térdben, tehát én így megyek be egy ügyfélszolgálatra. Tehát annyi alázat van bennem, mint senkiben. Nem jó, ott érzik meg a gyengeséget. Ne így csinálj, légy kemény, dobd oda a papírokat, intézd, baby. Nyomj egy ilyennel. Lazán kell. Ha érzik az alázatot, és kölyökvizsgál leszel behúzott farokkal, megérzik. Tehát oda kankutyaként, vezérkanként kell bemenni, mert ott látják, azon nagy bedarálható vagy. Megérkezett, berúgod a forgóajtót, látszod, itt vagyok. Jó napot, hol lehet itt sorszámot tévé? Berúgom a forgóajtót, amire kérdezem, hogy fotocás oldal megnyílik, tudod. Meg egy ilyen 60-as kicsit dundi pisztolyos biztonságőr, vele egy kicsit ott dulakot, kicsit ott folytogatjátok egymást. Uram, uram, csendesebben, ez egy polgármesteri hivatal, legyen szíves. Ez egy járáshivatal, uram, ne kérem. Hol lehet itt sorszámot tenni? Uram, egy pékség vagy. Elnézést, ez itt a kegyelet béké. Uram, sírköveket tud rendelni. Jabálni. Igen, a víz és áramszolgáltató kettővel alig. Köszönjük szépen. Ja, bocsánat, elnézést. Csak így. Nem, egyébként szerintem azért ez ma már flottabb lett, szóval... Én is intéztem ilyet, meg ilyen, nem tudom, ilyet okmányirodákban, de valahogy ez most már flottul megy. Régen voltak ezek a nagy sorbanállások. Kormányablak, járáshivatal, okmányiroda, már fel se tudja, hogy melyik, vagy hogy hívják, de viszonylag oda mész, tényleg főleg a időpontra, akkor azért az ott már nagyon flott. Nála az nincs meg. Nagyon hát, flott. Korábban azt hittem, hogy a parlamentnek nyílászárait hívják kormányablaknak. Aztán náluk is nyitottak. Na mindegy. Szóval lényeg, bátor vagy, hogy egy napra tettél hármat. Vízművek, jövök. Na most jövök. Főgáz, jövök. Hány hete egyezteted a nyitvatartást, gyűjtögeted az iratokat, fűzöd le az ide vonatkozó okmányokat, szerződéseket, meghatalmazásokat. Csak mondom, hogy egy ilyen adás, átadás, átvétel nyomtatványt már mi, azt hiszem, hogy 7 vagy 8 évvel ezelőtt már begyűjtöttünk, hogy majd ha azt a picikis lakást majd eladjuk, akkor és nekünk is majd szükségünk lesz egy ilyenre, akkor majd legyen, hogy ne kelljen majd letölteni, ne kelljen majd értemen, és attól már betárasztunk. Akkor. Jó az még? Évvel ezelőtt? Hát nem? Még hogy hívják a szocialista. Na ez az. Nem változtattak rajta? Hát remélem, hogy nem. Megvan az első pont. Vagy ez is. Vágúr, ezen változtatok. Úgy kezdik majd, kisfiú, hol vannak a szüleid? Igen. Egy hallgató. Na, de hol lány, meghatalmazás vagy elkezdés. Nem lehet 18 alak intézkedni. Ne bolondozzál, nincs vatacukor, meg gofri, adj egy meghatalmazás gyorsan, erre nincs időnk itt bóckodni. Nézd meg, mennyien állnak. Na, mit akarsz? Személyigazolvány. Diákbérlet. Igazolja magát valamivel. Előveszed a kis toltartódat, a kis uzsonnás csomagoddal, a kis kulacsoddal a hátizsákodból. Csibecsoport. Jaj, tudom ezt, én is úgy utálom, de néha ezeket el kell intézni. Én most például a polgármesteri hivatalba kell, hogy bemenjek. Nekem is egy kicsit balhéznom kell, de nem fogok. Mert mindig leszámlázzák az autót, hogy erre az évre én mennyit fizetek az autóra. Ja, a díszpolgári. Nem, azt átvettem múlt héten. Ja, jó, fölavatták a bronzszobromat. Csak nem lett felismerni. Csak azt is lehetették előtte, szörnyen néz ki. Nem volt nagy átadás, mert nem mertem bevállalni. Sőt, olyan volt, egy lóarcon lúgott volna, úgyhogy nem volt nagy felhajtás. Nem Babics, Sebesti? Nem, hogy az van, hogy a gépjármű adót is fizet, és közben én már ezt eladtam tavaly, viszont nincs meg az adásvételi, tehát most elő kell kerestem az adásvételit, és azzal beügetni, hogy az építmény adóhoz ne csapják még hozzá a gépjármű adót, legyenek szívesek, mert hogy én azt már elpasszoltam. És én azt hittem, hogy ezek ilyenkor automatikusan körbe mennek. Tehát a bejelentett lakcímen alapján, hogy az okmányirodában hő átmegy átiratni, akkor automatikusan az okmányiroda küld mindenkinek, látják, hogy te hol laktál, vagy hol laksz, és akkor küldenek a polgármesteri hivatalnak, hogy már nincsen neveden az autó. És kijött, hogy a 60-80 ezeres csekk, hogy erre az évre fizessen be gépjármű adó, nem tudom, hogy hívják ezt most, gépjármű adó. És akkor most valamon próbálok egy adásvételit szerválni, hogy már nem nagyon próbálják rá. Írjunk egyet. Valamit is simáját teszem. Letanúzod, megírod, persze. Nem tudom, hova raktam, és nem tudom, mi van, hogy adásvételem nincs, tehát kvázi bizonyítani nem tudom, hogy eladtam az autót, de tényleg eladtam, és te látja, nekem nincs az autó nálam. Pedig hát az alapján, amit hallottunk arról az autóról, kiszél, hogy ezt el lehetett adni. Nézd. Volt egy balek, csak a fotókon múlik, meg a, és az autókereskedő. Bármit el lehet adni. lenni, csak ügyesnek kell lenni, meg vannak azok. És hogy EU-n kívülre menjen. Vannak azok a kisebb-nagyobb praktikák, ahol mindenféle autót el lehet adni. Most rá, de ugye én erre így trenírozom magam, tudod? Tehát itt ne, majd holnap. Jó, na most. Jó, most péntek van, majd hétfőn. Hétfőn egy ilyen hát, szép napot ezzel elrontani. Kedd, ha Bali már kedd van, megy már. Szerda, szerda, amúgy is a legnehezebb nap a héten. Igen, egy napon nem úgy is, szerda, ma nem. Ma edzenem kell. Csütörtök most, már hétvége, majd hétfő. Péntek. Na ez, nem is eljöttek már. Hónapja. Hétvég előszobáján. Hét pénteken most ott bemenni, polgármester hivatal. Lassan 2 hónapja, vagy 3 hónapja ezzel vívok, hogy most már rá kéne szánnom magam. Úgyhogy lehet, mert erőt merítek ebből, és tudom, hogy kis bajtársam ott vív a vízzel, meg a gázzal, akkor én meg behasítok a polgármester hivatal, ugye szerintem csak együtt küzdünk. Persze. A bürokrácia ellen. Már ott portyázok valahol, érted? Nem, téged már kiültettek a 206-osoddal, hogy várjál, várjál. Ugalmasan. Támadok, lecsapok, ellovagulok, érted? De felderítem a terepet. De ez egy megerősítés, hogy tudod, hogy akkor én is ott szívva. Hány nem is? Most? Igen. Best of előtt elmenjek. Jó, ez most nekem erőt adott. Jó, én mondjuk, hogy már hogy legalább az a fél óra nyugasztó jelenlétem nélkül. De megkérdezem, bemegyek, megkérdezem, hogy mi van. Nem tudtam időpontot, mert már mindenki lefoglalt az időpontokat 14 óraig, úgyhogy úgy megyek le, vagy úgy megyek oda, hogy hát, ha majd lesz egy luk, amibe beférek. Hát, az egész életem erről szól. Csak a lukak. Csak a lukak, ahova beférsz. Igen. Ja, hogy nincs is időpontod. Nincs időpont, nem lehetett. Tehát voltak azért szemfülesebbek, és legtöbb esetben ugye ilyen online ügyintézési formában így le lehet fixálni időpontot. Azt hiszem, ennél precízebb, vagy már 4 hónappal ezelőtt kértél. Hónappal ezelőtt le voltak foglalva. Április 1-re, te már 2016 októberében bekérted ezt, ne, az időpontot. Nem, ez most ez nem lesz egy egyszerű menet, de nem lesz soron kívüliség, azt előre megmondom. Tehát aki esetleg most hall engem, és szintén ugyanoda készül, beállok a sorba, tehát itt nem lesz ilyen, hogy izé. Na, a celeb. Na nézd, uram, volt sor száma, volt időpont. Rajtsát, hallottuk a rádióban, itt mindenki időpontra én annyira be fogod cumizni, én már látom. Vadon úr, hallottuk. Aha. Legyen szíves, akkor jelentkezzem be egy időpont. De most akkor ez nekem erőt adott, én lehet, hogy akkor ma bemegyek, mert tudom, hogy ott vagy. Tudom, hogy te is vívsz. Csak vezet neki a biztonsági őrök. Nagyon rukapász. Te is csinálj cirkuszt. Tegyen már, csak várj meg tőlem egy SMS-t, jó, mert ne az lényeg, hogy már mindenki elfogyott előttem, és te megérkezel, érted, és bevonul, igen. Tudod. Egy bögre. Sebestyén úr, jöjjön! Egy pillanatban! Fogadja az elmentes könyvünket szeretettel, egy rádió egyes ajándékcsomagot is hoztam, természetesen Delikával van Marika, köszönöm szépen, János, egy pillanat mindjárt elég. Igen, ugyancsak filteres szentcsatea, de helyük elfogadj. Kifelé pedig megvelegeti a vállat, igen, hogy hétfőn talizunk. És megfordítják előttem a zárva tábla. Sok sikert, János, én már végeztem. Na jó, hát ezen átkeresni. Jól van, drága hallgató, 9 óra után kérdés-válasz rovatunk, azért kezdtünk, úgyhogy jöhetnek már, egyébként láttam is, hogy jött egy-kettő, úgyhogy küldjétek, jó, amire szeretnétek választ kapni mindennek kapcsolatban. Ez az utolsó pénteki 20 perces kis interaktív fél óránk, 20 percünk, amikor is a nekünk szegezett kérdésekre válaszolunk. Lehetőleg inkább SMS-ben küldjétek el, annyit szokott ilyenkor jönni, hogy azt jobban látjuk. Erre most, ha tudtok, akkor szálljatok léci egy kicsi pénzt, jó? Ha 3 ilyen külditek, nem wifi. Ez most nekünk egyszerűbb. Jó. Jó, ha SMS-ben jönnek a kérdések, nem Viberem. Jó, mert akkor így nem kell így nagyon kiválogatni őket, de persze nem fogom megsértődni akkor sem, hogyha Viber lesz, csak akkor nem tudunk rá válaszolni. Nagyon őszinte kérdésekre, nagyon őszinte választ igyekszünk majd adni, úgyhogy tényleg bármit megkérdezhettek tőlünk. Így van, 20 így perc. Van. Például, hogy tudtam-e, hogy Ronaldo portugál. Igen, tudtam, csak nem olvastam el a cikket, ezért mondtam Spanyolország. 06311111 az SMS számunk, várjuk a kérdéseket, mi pedig jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 12 perccel szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak. Itt vagyunk a Reggeli Show-val, péntek van. Nem tudom, miért mondom ezt mindig, de olyan jó érzéssel tölt el, hogy péntek van. Ez jó, egy kicsit jobb így. A hétfő az egy nyomasztó, nem? Szép idő, végre kimehetsz a kertbe. Most tettek rendbe, nem? Tök jó lesz. Megsimogatok a fáidat, megölelhetek. Beszélhetek hozzájuk, simogathatom a babért, beszélhetek az árnyék liliomhoz, hogy kezdjen el nőni, megpuszilgatom a kecskerágómat, megölelem a japán cseresznyémet, megsimogatom a levenduláimat. hálás szívvel gondolhatsz Lacira. Benke Laci bácsira? Nem, a kertész. Ja. Benke Laci bácsira mindig hálás szívvel gondolok, mikor nézem a spenótos pacolos lazanyáját. Így van. Tortába. Nálunk is ők voltak most. Keresztpani. Nálunk is ők voltak most, és sokáig fog gondolni arra az elmúlt csodálatos 2016-os évre, mert hogy elég sok gajat ott hagytak belőle. Nem sikerült minden. Hát most érted. Másik tételet. Hova vigye? 17. kerületben baleset történt a Pesti út 34-es szám alatt az üzletsor előtt. Egy Zsóka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy az M7-esen, a 116-os kilométernél Nagykanizsa irányában vigyázzatok, mert fotóznak. Ez most jött még meleg. Atya Isten, milyen képet kaptunk a Viberen Hobbs Bocs felirattal Gergőtől. Egy 150 kilós csávó félmeztelen egy rózsával a szájába fekszik. Ezeket miért küldik el nekünk? Valakit szórakoztat. De vicces a kép egyébként, köszönjük szépen. A Mozaik utcánál egy kicsit bedugult a budai alsórakpart, és az M6-os 88-as kilométerénél szintén fotóznak Pécs irányába. Na, jöhetnek a kérdések? Válaszok? Igen. Vannak viccesek, és vannak kevésbé viccesek, igen. Azt mondja, hogy na kezdjük el akkor. Tudjátok egyébként, hogy még 5-én, szóval a március 5-én, véletlenül emberhús fogyasztott egy magyar srác élőben a YouTube-on? Hát, én erről nem hallottam semmit, nem volt olvastam. Volt róla hír, de nagyon jó megírtad, hogy vélhetőleg azt fogyasztott, tehát, hogy ilyen véleményes a dolog. Ez nekem teljesen kimaradt, pedig nagy internetfogyasztó vagyok. Egy vlogger? Vagy elfogyott a Szirmainak a filmajánló? Kellett valami polgár fukasztó. Mi történt? Te ezt hallottad, Jani? Nem. Nem hallottad? Nem. Nem? Nem? Én sem. Következő kérdés. Ne fingod, nem volt, mi volt ja, az? Ja, még nem beszél. Látom, hogy bele vagy merülve, azért kérdezte. Olyan voltál, mint egy puskázáson kapott ilyen. Foglalni, tudod, így pont idő. Nincs ezt már elműve vagy hol vagy, mert látom. Nem, már nézem a kérdéseket. Nem. Azt mondja, hogy... És te hogy rámondta a nemet? Tudtad? Nem, és láttam előtt, hogy finger nincs, hogy... Már menekültem ki belőle. Ott fut a gyáva. Láttam, hogy fogalmad nincs, hogy mit nem tudsz, igen. Azt mondja, hogy Jani, tőled szeretném kérdezni, valamelyiknek olvastam, hogy a tofu nem is olyan egészséges, mivel rákkeltő anyagokat tartalmaz. Mi a véleményed erről, mennyire lehet valós? Ez az állítás, szép napot nektek, srácok, köszi a választ. Nézzétek, tehát hogy én azt gondolom, hogy a tofu az egyáltalán nem egészségtelen magában, tehát a tofut ezt több ezer éve fogyasztják már a japánok, ugye a szójabab sajtról beszélünk, és hát amit Magyarországon lehet kapni, szerintem azzal sincs semmi gond, ellenőrző formában kell, tehát ugyan kimérve szerintem ne nagyon vegyetek, amit viszont megvásároltok bioáruházakban, meg bolthálózatokban, azzal gond nem lehet. Normál esetben. Tehát azt vegyük meg mindenféleképpen. Az ízétől ugye nem nagyon pöröksz föl, mert az nincs neki, de az ízesítés az segít rajta. Ennyi. Pontosan. Meg van füstölt tofu, az például egész fogyasztható. Igen, a füstöléssel kapcsolatban megosztanak a vélemények, mert a füstöléssel azt mondják, hogy adott esetben persze rákeltő hatású is lehet, de szerintem ezt érdemes elosztani kettővel, mert elég sok olyan embert ismerek, akik füstölt húsokon nőttek fel, éldegéltek viszonylag hosszú idő keresztül, és aztán nem ez volt, ami a tofu lobby kiáltott nekik, hanem ki akarja nyírni a húsvéti csonkát. Igen, ez mindig ilyen lobby. Van benne. Itt jól elkészítve tud finom lenni. Én még nem ettem soha, de biztos hiszek benne, hogy ha jól megcsinálod a tofut, akkor ez jó. Az lenne a kérdésem, hogy van-e házhozszállítás Feri étterméből, a kutyámnak elfogyott a tápja. Viszek neked, viszek. Nincs egyébként, de csak neked viszek. De a la carte lehet. Feritől kérdezem, hogy a rossz sebet lehet 5 órán keresztül futni. Én 10 perc után megunom. Amúgy gratulálok, hogy ilyen hedonista életmód mellett sikerült lefutni a maraton. Ez G küldte nekünk. Azt szeretném megtudni, Jani, melyik gyűjtőbe dobja a csavaros műanyag kupakú teljes dobozt? Hát, most hallgassátok meg a választ. Erről beszélgetünk. Nem fogjátok meg. Hogy Budapesten és vidéken is máshova kell dobni ezeket az italkartonos dobozokat, mert Budapesten a papírok közé dobjuk. Vidéki városokban pedig egyes városokban a műanyag közé dobják. Ez nagyon fura, de tényleg így van, hogyha valaki nem hisz nekem, az menjen fel az FKF-nak a honlapjára és nézze meg a hulladékgyűjtés topikban, ez így van, oda van írva szépen zárójelben, hogy italos karton Budapesten papírnak számít. És én levágom róla egyébként a műanyag zárat, vagy ezt a kupakrészt, és azt nyilván elmosod a műanyagba, a papírt, meg a kartonrészt, meg a papírba. Ilyen egyszerű. Korrekt. Kérdés észrevétel beadva a folyamodban, semmi? Elfogadtuk. Azt mondja, hogy... Bali, miért mondod naponta 5-10-szer, hogy azt mondja, hogy ki? Ki mondja? Ki? Ja, köszönjük szépen. Ki a kedvenc humoristátok a hazaiak közül? Stand-uposokra gondolhat? Valószínű. Én a Dombit nagyon kedvelem, a Büdőcsöt nagyon szeretem. Kik vannak még? Hatház is jó. Így van, sokat emlékezett az a Kis Ádámot, hogy kifejezetten tehetséges. Igen? Nem. Érdekes, nekem az ő humorizálása kevésbé áll közel, igen, a szívemhez. Például mondja, egy Bödőcsöt nagyon szívesen nézek, vagy nagyon szívesen hallgatom. Azt mondja, hogy... Jani, általában bunkó vagy? Ha nem, akkor miért igen? Írja valaki. Nem tudom, mennyire komoly kérdés. Én nem nagyon gondolom, szeretem hogy... ezeket, igen, a kérdéseket. Nem gondolom, hogy bunkó lennék. Hallgatókkal aztán meg főleg nem. Beszoktam szólogatni rendszeresen, de ez a műsor, ez ilyen. Hát a jelleginél fogva reggeli műsoroknak van egy ilyen hangvétele, és viszont azt gondolom, hogy csak akkor követünk el hibát, hogyha a hallgatókat találunk meg ezzel a hangvétellel. Mi közszereplőket szoktunk úgy megmarni, de valószínűleg ők ezt hát vagy elfogadják, vagy nem fogadják, vagy megsértődnek, vagy nem sértődnek. A közszereplőnek egy kicsit ez a feladata is, vagy egy közszereplőnek hozzá kell ezt szokni. Tehát ha nyilvánosság előtt életed az életedet, akkor el kell viselned azt, hogy erről van véleménye más embereknek is, és más közszereplőknek is, és ez nem feltétlenül ízelgő, de ez inkább csak ilyen kis évődés ironizálgatás. Jó, most viszont a bunkó vagyok SMS írójának azért valami szépet. Nem tudok neki sem, mert már számára sem tudom, hogy ilyen fekete listán. Már ott vannak a fekete listán. Szeretnétek, hogy kipakoljuk a rádió és Skyter a szapárnákat? Kit és ott is kérdezte ezt tőlünk. Hát most még nem, félkor indítsátok a pakolást, mert ez mindig akkor indul. Jönnek a kis hangyák, igen, a királynő és a herék, és indul a párnapakolás. Őrült program, de egyébként már most is rakhatják. Azt mondja, hogy srácok, igaz, hogy Stol Buci megy a helyetekre a klasszban reggelente, mi a véleményetek róla, bírjátok még, vagy bírjátok meg Andrást? Kérdezte egy hallgató, egyébként nem magyar telefonszámról. Hát igen, hát ezt mi is hallottuk ezt a hírt, már jóval egyébként a megjelenése előtt tudtuk. Aztán olvastam Buci nyilatkozatát, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem tudta. Én szerintem maga a megfogalmazás is rossz, itt nincsenek helyek. Nem? Tehát, hogy nem a mi helyünkre, meg olvasom az én helyemre. Hát mi onnan eljöttünk, mi már nem vagyunk igazából, hát szabad a pálya. Többen kérdezték, hogy konkurencia nekünk a klassz, vagy konkurencia a Buci. Hát nagyjából a klasszt online olyan 3000-en, ha nagyon jó napjuk van, akkor átlagban nagyjából 5000-en hallgatják. Tehát jelen pillanatban egy internetes rádió nem konkurenciája most még egy analóg rádiónak. A közel 1 millió hallgatóval, amit magunkénak tudhatunk reggel, nyilván nem konkurencia. De én tegnap lenyilatkoztam, hogy Buci maximalizmusát ismerve, meg profizmusát, szerintem 100%-kal veti bele majd magát a munkába. Mi nagyon drukkolunk neki, hát nem érezzük azt, hogy nekünk ezért rivalizálnunk kellene, tehát semmilyen nincs bennünk. Fél se. Hát szóval, hogy miért lenne? Hát, hogy nagyon lesz más ez, mint a színészkedés. Teljesen más életmód, az, hogy valakinek reggel kell kelni, hát reméljük, igen, hogy Buci ezt bírni fogja. Megszeretteti magát a hallgatókkal, megszokják a hallgatók. És tulajdonképpen hát mi is sokszor vágytunk arra, hogy név szerint ismerjük az összes hallgatónkat. Van, nem? És most erre azért neki sokkal nagyobb esélye van, hogy így ezt bevitlázz ezt a 3000-et, mert mi a 800 000-rel azért gondba vagyunk. Igen. Úgyhogy rukkolunk neki. Egyedül lesz? Nem tudom. Igazából nem tudom. Hogy kiket vesz maga köré. Reggeli műsorba kell lennie szerintem partnernek, meg rezonőrnek. Ezért remélem, hogy tudja, hogy nem. Ha McNutt-tal tárgyalt, akkor ő már nem írt alá semmit, mert mindentől eltiltották. Úgyhogy azért remélem, jó, hogy ezeket a Bucinak is, a Bucival is közölték. Jobb azért, hogyha többen vannak. Hogy McNutt-ot eltiltották, igen, évekre a cégvezetéstől. Ez a magánzárka feeling, ez nem annyira, szerintem. Igen. Milyen hasznos tanácsokat tudnánk adni a Bucinak? Jani tegnap mondott így nagyon jót, hogy mindenképpen az emeleti WC-t használja, mert ott van ablak. Igen, a lettében nagyon megreked. De mi nagyon drukkolunk neki, ráadásul én nagyon szeretem őt, tehát, hogy korunk, meg hát hazánk egyik legnagyobb színésze. Rendkívül jó sorozatokban, rendkívül jó színházban, aki látta bármilyen darabban, igazából szinte bármit játszik, ő van a központban. Tehát belép a színpadra, és nem tudod róla nem levenni a szemed, legyen szó Őrült nők ketrecéről, vagy tényleg istenítéletről, vagy bűn és bűnhődés. Hát nagyon jó a Buci. Persze nyilván más a reggelezés, de mi drukkolunk neki, nem tekintjük konkurenciának, sem kiszúrni, sem bosszút állni nem tud velünk a rádió, nem is tekintünk így rá néhány helyen, ez megjelent, hogy miért mérgesek lennénk, vagy vagyunk, hát miért lennénk. Klassz, hát nem konkurálunk senkivel, ráadásul egy online rádióval nem. Úgyhogy kell mellé egy-két jó társ, de akármennyire jó sofőr is, azért kell mellé egy jó mitfárer, csak így a vasalat kedvéért mondom természetesen, és akkor szerintem nem lesz gond. Igen. Hát a fizetésére figyeljen azért majd mindenki. Igen, igen. Azért, ha egy jó tanácsot elfogadsz tőlünk, azért mindig nézd meg, hogy megérkezett a fizetésed. Ne, fölmondás előtt az utolsót még kell látni. Nehogy egy félhavi beragadjon még nekünk. Én azért annak is utána járnék, hogy a céggel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, de azért ezeket szerintem muszáj lenne megnézni, úgyhogy hát mindenképpen jó azért ezeket tudni, szerintem. Jó. És védesd le a nevedet, puci. Abba biztos lehet. Nehogy valamelyik üzlettársad lenyúlja az újdonsültek közül. És torsó lesz, aztán majd elveszik levelet, értel, aztán csokkolom, azt bandizni fognak egész életet. Kettőt nézel, meglátod a meknátot, már neved sincs. Fizetésed se, hogy nekünk se, de neved se lesz. Nagy kopi az öreg, vigyázz vele. Úgyhogy de mi drukkolunk, mi kedveljük őt, szeretjük őt, és tényleg baromi tehetségesnek tartjuk, úgyhogy hajrá, sok szerencsét. Bárki, aki belevág ebbe, és reggeli műsorba ül, én olyan vagyok, mint a tévéműsorokkal, meghallgatom, megnézem, kíváncsi vagyok rá. Hát ez egy érdekes dolog. A jó konkurencia van annak is. Ráadásul mi is azt mondjuk, hogy legyünk sokan, legyen színes a rádiós paletta, legyen színes a rádiós piac, mindenki rádiózzon, és aztán a hallgató döntse el, hogy kit választ, hogy mit választ. Hát ez nekünk a legjobb, nem? Klasszban hányszor megkaptuk. Könnyű nektek? Hát dehogy könnyű azért minden nap beülni, lenyomni 4 órát. Legyenek sokan, aztán meglátjuk. Úgyhogy tényleg drukkolunk Gucinak. Mondom, a fizetésekre meg a céges dolgokra azért ránéznék, de egyébként csak jó, ha tudja Guci, hogy ezért van ott egy kis súspusállítólag. Én azért utána kapargatnék. Megnézném azért a cégbírósági kivonatot. És az első néhány napban nagyon figyelj majd, Buci, hogy mindig kanyarodj el balra, mert végigmész a folyosón, ott a végén a Láncidon, és ott nem értik a tréfát. Illetve hogy jó a számlaszám, amit megadtuk, hogy onnan jön az utalás. Igen, de drukkolunk, Buci, de nagy meló lesz, kíváncsiak vagyunk. Reméljük, hogy látjuk azért őt színházba, én nagyon, nagyon szeretem azokat a darabokat, amiben ő játszik. Azt mondja, Bali, régen mesélted, hogy Vikivel próbáltatok ugyanazt álmodni, benne lenni egymás álmába. Sikerült-e valamikor? Köszi, Kriszti. Nem, ez nem jött össze. Dolgoztunk ezen egy ideig, de nem találkoztunk. Soha. Igen. Volt ilyen, hogy aludjunk el egyszer, és nézzük meg, hogy be tudunk-e valamit közösen programozni, de nem sikerült. Az ébredés volt közös, amikor felsírt a gyerek. És akkor te is azt álmodtad. Tényleg sírt, ugye, hogy sírt közös? Nem, kicsim, adod a cumiát, és a gyerek kitápszert, mert éppen felkelt a gyerek, hogy mozduljál már. És akkor pattanok. Rajta vannak, de eddig még csak a közös rémálom jött össze. Te mekkora rohadék vagy, igen. Azt mondja, hogy... én egy dologra lennék kíváncsi, már hetek, sőt hónapok óta gyötör és kínoz ez a kérdés, amire nem nagyon akartok, úgy néz ki, igazán rátérni. Egy ország lélegezhetne fel végleg ebből a szorongató érzésből, és tudjuk, hogy Balázs, te is benne lennél, és alig várok az ország kérdése, tehát Jani, mikor térsz vissza a Nox együttesbe? Feltházas aréna koncert, uti. Köszönöm előre is, Titi Nyíregyházáról. Az a baj, amiért tényleg Szilvi lebabázott, úgy érzem, ez a vonat elment. Na, kérdez egy hallgató, hogy a gyereke egyébként, ő azt szeretné, hogy a gyereke egyetemre menjen, és közben a gyermek az nem szeretne egyetemre menni, most csapott a levegőbe a kormány, hanem szakmunkásnak szeretne tanulni, autószerelőnek, mert szereti az autókat. Támogatnátok ebben, vagy erőltetnétek az egyetemet? Nagyon kíváncsi vagyok. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez egy nehéz kérdés, hogy képzelsz valamit a fiad gyermeked jövőjéről, és aztán egyszer csak mond valami nagyon mást, és te nem szeretnéd, vagy mást képzeltél neki. Szerintem a saját dolgaidat ráerőltetni a gyerekre, az egy nagyon nagy tévút. Most képzeld el, ott van valaki, hogy egy jó cipész lesz belőle, egy jó autószerelő, egy akármi sport. A cipész az reális. Mondtam valamit. Igen, most hordókészítő. Jó, egy jó hordókészítő. Köszörű, késkeszörű. Igen, hát jó, az már annyira nem erős, de hogy lehet, hogy boldogan élné le az életét, mint autószerelő, egy sikeres ember lenne, jó menő vállalkozást csinálna, és az egyetembe meg belepusztul, mert nem akarja. Igen, de szerintem ennél az ember kicsit önzőbb, meg ennél ez egy komplexebb dolog. Tehát, hogy ott van a gyereked, nyilván lögdösöd valamerre, nem egy konkrét foglalkozás van a fejedben, de szeretnéd azért, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen. Persze nem mindenki. Vagy szeretnél bármit vele kapcsolatban, és aztán érkezik valami nagyon mással. És persze, amit te is mondasz, nem erőltetheted rá, de azért minden szülőnek szerintem valahova várja, vagy képzeli a gyerekét, vagy akar neki valamiféle boldogulást elgondolni. Szóval milyen jó lenne így benne, hogy akarsz, akkor legyél. Egyetértek vele, hogy hagyni kell. Nincs annál rossz, mint hogy beszorítod, és végig szenvéd az 5 évet gyűlöl, és soha nem fogja azt csinálni, amit tanul, de Hát benne se tudjam. El tud ezt még dönteni? 17-18 évesen is olyan nehéz kérdés, nem? Mondjuk, akkor már döntsd, de hát, hogy mi legyél. Baromi nehéz, ilyen fiatalom. Viszont a mi kapcsolatunk se olyan a gyerekünkkel, hogy elkezded majd az asztalt ütni, hogy már pedig megmondtam, hogy te ide mész gyerekem, mert szerintem mi pont olyan kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, aki azt mondja, hogy oké, fater, ne, tényleg ne csináljuk már. Érted? Tehát, hogy nekünk egyel azért barátibb a kapcsolatunk a gyerekeinkkel. Persze, nyilván nem fogom bele erről. Tehát én csak én is szeretném, hogy valami olyat csináljon, ami azért úgy kicsit az én szívemhez is közel, de nyilván nem tudod birtokolni a saját gyerekedet, meg nem is lehet. Meg egy idő után már nem is engedi, tudni kell elengedni. De ez egy nehéz, nehéz dolog. Ha valami nagyon más mond, mint amit te szeretnél, és azt nem akarod, utálod, vagy kicsit nem tudom, bajod van azzal a foglalkozással. És akkor majd megy vagy cikinek gondolod, vagy azt gondolod, hogy nem áll, nem áll ezt. Hát azért ennél te több vagy, meg többet tanultál, meg hát ez nem egy jó foglalkozás. Aztán, ha közben attól boldog, akkor mennyivel többet nyer, nem? Lehet, hogy abban sikeres lesz, élvezni fogja, és egyébként, amit te meg elképzeltél neki, azt meg világéletében utálni, akkor megértetted fel a kérdést magadnak? Nyilván nem. Igen. Gyerekek, ha újra játszottam, dobnám a fenébe a logisztikát, egy jó szakma sokkal többet ér, ezt Szala küldte nekünk. Támogatnám kell, alfa szerelő, írja valaki. De nem kevés. Ez az. Ilyen szakma. Igen. Eddig úgy tudtam, én megyek a klasszhoz, szóval ide se, üdv Boros. Üdv srácok, azt kérdezni, hogy Szegeden és Kecskeméten mikor lesz végre Freki? Köszi a választ. Tehát rajta vagyunk folyamatosan, tehát hogy ezek a városok is nagyon hiányoznak a palettáról. Mind a két városban voltak kitelepüléseink, nagyon szívesen mennénk el oda. Kecskeméten kifejezetten örülnék, mert szeptember elején a rádióban is természetesen. Azért, mert a fámba szerint Szabadságharc idején elkaptak néhány szerbet, aki arra portyázott, és aztán hát ez lett a vége. És futottak egy 21-et hát, előtte szegények. Igen, volt itt egy ilyen dom, ahol kivitték őhez, aztán elbúcsúztak tőlük. Ilyen formában. Úgyhogy, hogy ez egy és hát közön van hozzájuk, úgyhogy hogy reméljük, hogy ezért is, meg egyébként is majd bővül a frekvenciánk, de majd lássatok csodát is. Reméljük, igen. Kérdezi valaki, hogy van-e olyan tusfürdő, ami... Amitől nem hatik a pöcsöm. Igen, hatos kérdés. És mindig vörös lesz a makkom, tőle tudtak adni valami természetes alapanyag. Van egy oldal, ez mindenféle reklám nélkül, mert egyébként ez egy gyűjtő oldal. A Bionumnak hívják, ez egy ilyen online bolt, ezt be lehet mondani, mert ott viszont már különböző termékek vannak, tehát maga ez a bolt, ez így ebben a formában nem reklám, és ott mindenféle ilyen olyan cuccot tudtok magatoknak összeszedni, amit átvizsgálnak és megnéznek előtte, és csak azok árulhatják ott a cuccaikat, akik mindenféle ilyen adalék, meg alumínium, meg minden más mentes, parabénmentes, illatanyagmentes, színezőanyagmentes, szódium-laurét-szulfát mentes, és tudod, hogy sorolnám 11 olyan. Még mindig is alumínium. Csak mondanom, még egyszer az oldal neve, biobali.hu. Egyáltalán nem reklám. Keresétek a webshopomat, hogy tudnék ezen kasszálni, fektetnék ebben egy kicsit több energiát, de jó Isten. Szóval a Bionomot nézzétek meg, az jó egyébként, és klassz utcok vannak rajta. Jani, hogy néz ki Moni, olyan, mint a Kalambóni, mondják, hogy van, de senki sem látta, még a vadoncsalád fotót kitehetnétek. Most hát a Moni, hogy néz ki, évről évre egyre jobban, most hallgat minket. Egyébként meg tőlem soha nem fogtok látni, egyébként ezt megígérhetem, soha egyetlen családi fotót sem a feleségem, sem a lányom nem közszerep. Én nem szeretnék ezzel haknézni, hogy elmegyünk egy nagyon drága, hogy hívják. Ezért foglak majd érve fotózni, és eladni. Oda állítom őket egy ilyen, hogy hívják egy peperök a babakocsi, mert hogy hát olcsóban kapjuk majd meg ettől, aztán kirakom a Facebook oldalunkra, azt meghagyom másoknak. De tudod, hogy nem mindig számít a gyerek. Tudod, most az lesz, hogy jön a gyerek. Tényleg, basszus, akkor mondhattam volna, várjál, hogy mit mondjak helyette. Szóval nem, mi nem haknézunk a családdal. Azt meghagyjuk majd másnak. Nem, viszont tudod, hogy eladlak simán 5000-ért, úgyhogy alig várom, hogy bejöjjön egyszer Móni ide a rádióba, már csattan is a vaku. Jól van, köszönjük, sokat próbáltuk megválaszolni, reméljük, hogy jutott idő. Örülök, hogy csak a vaku csattan. Igen, hármas ugrásra lehet jelentkezni, jó? Ha játszanátok, írjatok, mi pedig jövünk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, és itt van már is a hallgatónk, akivel játszunk. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor Fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Anna vagyok. Szia! Hello, Anna! Honnan hívtál minket, Anna? Budapestről, 11. kerületből. 11. kerületből, és mit csinálsz? Éppen szabadnapos vagyok, úgyhogy itthon töltöm most a napom. Egyébként gyógytornászként dolgozom. Na, gyógytornászként. Hát az nagyon klassz, szereted, gondolom, nem? Igen, nagyon. És akkor ma magadnak adtál egy szabad napot, vagy azt mondtad, igen, hogy... hát most vettem ki egy szabit, mert megyünk majd a párommal Mátrafüredre kicsit pihenni a hétvégén. Majd de klassz. Az nagyon, nagyon jó. Ilyen kis wellness hotel? Igen, olyasmi, meg kihasználjuk a jó időt. Tök jó, igazatok van, abszolút. Jól van, figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Igen? Aha. Jó, nem, nehéz. Erősítettem, mert tegnap ugye egy nagyon könnyű kérdésünk volt, illetve nem a kérdés volt könnyű, hanem mi voltunk egy picit vajszívek. Emlékeztek, ugye, kicsit így át lögdöstük, ugye, a srácot. Volt mindegyikre, vagy igen, de közönségdíjas volt a játék, igen. A biztonsági őrfiú. Tegnap volt. Igen. Tegnap előtt volt. Vagy annyira beégett, hogy... Tegnap előtt volt. Tegnap egy olyan játékos volt, aki mindent tudott, és tök jó végig. Ja, tényleg. Aha. Akkor viszont ezért nehéz most. Na, itt szól az első kérdés, figyelj. Okay. Melyik sportágban született az első magyar olimpiai bajnoki cím? Uha. Jó, sportos kérdésben nyúltál elsőre. Igen. Anna. Ki volt az első? Uha, hát... Na jó, Hajos Alfréd. Milyen sportot űzött? Hajós Alfréd. Már azért lehet szükíteni. De szép neve van, de nem evő. Úszó. Oh, így van. Úszás, ez volt a jó válasz. Oké, okay, menjünk tovább. Köszönöm, hát még megpróbálok, igen. Nagyon, nézzük, hogy megy a történelem. Melyik században élt Kinizsi Pál? Még egyszer, melyik? Melyik században élt Kinizsi Pál? Melyik irányhoz köthető, és akkor egy picit talán könnyebb. Kinizsi Pál, ki hol élt? Vagy kihez köthető, igen, az jó, hogy kihez kötöd, és akkor megfejtjük a századot is. 15. talán. Meg is van. Bekapcsolt a gép? Igen. Nem, éreztem. Van. Igen, persze. Igen. Végre nem fagy a Windows. Elindult az Explorer. Féles sáv. Végre a Mozilla már végre fölállt. Már nagyon hiányzott, hogy meglásod a feliratot, hogy Google. Fugyadi Mátyás volt egyébként a király. Igen. Igen. Nehéz a harmadik? Hát most vagy van interneted. Igen. Így. Jó, neki futok. Egyébként nehéz kérdés. Lehet, hogy jobb megállni és elvinni fixen, ami van. Hát jó, akkor rátok hallgatok. Rövid szót kell beírni csak. Na? Jó, nézzük meg, aztán meglátom. Jó, oké, nézzük, így szól a harmadik kérdés. Melyik kontinens európai származású telepesei voltak a búrok? Búrok? Nem mindegy, hogy írod, mert ha úgy rosszul írod, akkor sorozat fog kijönni. Így a búrok. Igen. Ez mindenféleképpen hosszúval írt, mert egyébként... Afrika. Na jó. Nagyon rendesek vagyunk. Súlytalan ez így, hogy mindenki interneteszett. Valamit be kell vetni. Valamiféle szankciót, mert ez így nagyon könnyű. Oké, figyelj, Anna, megvan a rádiógyes ajándékcsomagod. Ügyi vagy, hagyjuk egy kis időt. Köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm szépen. Várjál, mutatok még valamit. Jó, nyertél még valamit. Figyelj. Az önnyereménye egy Bieber's páros belépő április 8-ára az Aquarium Klubba. Na? Szuper. Bieber's koncertre is mehettek, ha szeretitek őket. Jó? Nagyon jó. Ott leszünk, igen. Köszönöm nagyon szépen. Jó. Igen. Puszi, Anna, köszönjük. Hello. Köszönöm én is. Sziasztok. Ciao, hello. Na, bestofozunk, akkor bestofozzunk. Ja. Én meg elköszönök. Srácok, köszönöm szépen a türelmet. Irány a vízművek. Sok sikert, hétfőn majd mesélsz. Lehet, hogy ma mesél. Lehet. Megvan. Legyél szerencsés, ne nyeljen el a bürokrácia. Keményen, ne alászkodj meg nekik. Vigyél nagyon sok szedatív PC-t, meg mindent, vegyél be előre egy párat. Hamubasült pokárcsát. Könyved, füles magazint. És akkor meglátod, tényleg, hogy hamar elmegy az idő. Veszek egy surdokot. Hát vagy valami Tetris, vigyél magad. Na jó, ma hétfőn talizunk akkor. Oké, sziasztok, jó hétvégét mindenkinek. Csövi. Ne kihúznak. Na, melyik vagy? Szélső. Azt mondja, hogy mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Cristiano Ronaldo szobráról beszélgettünk, felhívtuk Tasnádi Szandit, aki egyébként szobrász, mesélje el nekünk, hogy hogy tudták ennyire elnézni ezt a szobrot, hogy készül egy bronzszobor, és hát a készülés különböző stádiumait vettük végre, aminek ugye az volt a vége, hogy leleplezték ezt a szobrot, aki látta, az tudja, hogy hát valami borzasztó. Nem hasonlít, mondjuk így egyszerűen. Tehát, nem hasonlít, ez egy dolog, de szegény Cristiano Ronaldo még soha nem volt ennyire ronda, mint amit ugye a szobor megjelenít. Erről beszéltünk, és hogy nem vette ezt észre senki, és vajon mit szólhatott Cristiano Ronaldo, valamint Kuki is vendégünk volt, ugyanis vasárnap indul a Nagy Duett című műsor, amiben ő vendégeskedik, illetve nem vendégeskedik, zsűrizik, és ezért meghívtuk, hogy beszéljen nekünk kicsit erről, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! Kicsit este rohan már vajon a busz után, és kiabál, hogy várjon meg, uram, miféle szemtelenség ez, hogy itt hagyják az embert a megállóban. Ne csukja be! Szerintem most ment el előtte a negyedik busz. Egy kés, és már megvan, nem fogják beengedni az okmányirodába, mondván, hogy már nincs sorszám. Tudom, hogy 11-kor halálmérgesen haza fog menni. Tudom, hogy úgy jön be hétfőn, hogy nagyjából a 70%-át nem intézte el, bezárt, nem volt sorszám, kiküldték, keresték a szüleit, hogy kisfiú, te itt egyedül nem intézkedhetsz, kivel vagy, hol vannak a szüleid. Biztos vagyok benne, hogy ez egy nagy vállalás volt, egy nap 3 szolgáltatóval, egy óracserés, óraátírásos bizniszt lebonyolítani. Tudod, mit nem értek, hogy állandóan ott lóg a neten, tehát mindig mindennek utána néz a Jani. Hogy miért nem intézi neten. Hogy a bejelentkezést legalább miért nem csinálja meg? Igen, menni, precízebb, azt hittem, hogy időpontra megy. Olyan alapos sáv, hogy tudjuk, ha bármit vesz, bármit csinál, akkor az hosszú hetek, hónapok. Hát igen. Egy bejelentkezés. Igen. Hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy reggel is jó, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Reggeli show. Oh! Jó reggelt. Szia Balázs, szia Feri. Hogy hívnak? Szia Jani a táborban, Budapestről. Feri vagyok. Feri. Hello, olyan klassz esemest írtál nekünk, ugye Ronaldóról beszéltünk, és az ő bronzszobráról, és arról, hogy előzetesen ő látta a terveket, tehát beleegyezett, ugye, hogy aztán egy ilyen szörűség készüljön róla. Te pedig annyit írtál nekünk, látta a terveket, mi is a dagáét, azt? Hát az a szikár magyar valóság. Igen. Hát a terven gyönyörűen néz ki, igen. Aztán, ugye, ez gyönyörű, az lett egy lágmosos bódé helyette. Hát egy parkolóház jellegű, de legalább lesz egy úszóvébénk, az nagy dolog, igen. Pontosan, neki. Jól van, na figyelj, van egy nyereményed még az ajándékcsomagon kívül, ezt megmutatjuk, hallgass meg. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő az április 5-e és 9-e között megrendezésre kerülő Konstruma otthonteremtési kiállítási csokorra. Ferikém, jó mulatást, ha mentek. Köszönöm szépen. Küldjük a jegyeket, és küldjük a Rádió 1-es ajándékcsomagot is. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao. Ott kérdeztem, hogy nem egy sínen állsz, igen. Lépje balra egyet magadnak, valami nagyon jó hátulról. Mi a recept? Kérlek szépen, Pavlova torta. Azt csináltam, illetve az enyém Pavlova lepény lett, de leírom, mert az enyém összeesett, ugyanis úgy kell kihűteni, hogy csak kicsit kinyitod a hűtőt, de marhára siettem, kivettem, és csak azt látod, mikor már ott van előtted a kép, hogy de gyönyörű lesz a tejszíhabbal, a gyümölcsökkel, hiszen ilyen széle van, azt látod, és azt látod, hogy így esik. Kicsit össze. Megragyott? Meg. De mi ez, valami torta? Vagy igen, Pavlova torta, aha. Ez egy nagyon nagy klasszikus, 35 óta csinálják, egy Anna Pavlova balett művésznő tiszteletére csinálták a tortát, de nagyon-nagyon híres. Egy nagy habcsók az egész alja, és ez szépen összeesett. De az íze nagyon finom, oda is írtam, hogy az enyém a Pavlova lepény. Ha rendesen csináljátok és megvárjátok, van türelmetek? Nem vagytok türelmetlen. Nem, csak menjünk már. Úgyhogy siettem. Jó, de fönt van a Facebookon. Fönt van a Facebookon. Na, vigyázzatok magatokra, jövünk hétfő 6 órakor, menjetek most a szabadba levegőzni. Jó, tudok, igen. Puszi, szevasztok, hétfő jövünk. Ciao. Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.